Middernacht, het begin van maandag 28 augustus. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse estafetteloopsters hebben in Boedapest goud behaald op de 4x400 meter. Evelien Saalberg, Lieke Klaver, Katelijn Peters en Femke Bol hebben de WK Atletiek afgesloten met de wereldtitel. Voor Bol was het de tweede titel na de 400 meter horde. De wereldkampioene begon als nummer 3 aan de slotronde. Nooit eerder haalde Nederland een wereldtitel op de 4x400 meter. De Oekraïnse president Zelensky wil dat corruptie in zijn land voortaan net zo hard wordt bestraft als verraad. Komende week legt hij zijn plannen voor aan het parlement. Als dat instemt, komt er op corruptie een maximale gevangenisstraf van 15 jaar te staan. Evenveel als op verraad. Met de wet wil Zelensky zijn belofte uit 2019 waarmaken om de grootschalige corruptie in zijn land tegen te gaan. De Taliban sluit een van de belangrijkste nationale parken van het land voor vrouwelijke bezoekers, omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zouden houden. Ze zouden hun hoofddoek verkeerd of helemaal niet dragen. Afghaanse minister van Deugd noemt het voor vrouwen ook niet nodig om bezienswaardigheden te bezoeken. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt het verbod totaal respectloos. In Lier in België is een wandelaar gereanimeerd na een aanval door hoornaars. De man is naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht en opgenomen op de IC. 5 andere wandelaars die werden gestoken zijn in een ziekenhuis in de buurt behandeld. Ze hadden ook last van een allergische reactie, maar minder ernstig. Het wandelgebied is afgesloten tot het hoornaarsnest is verwijderd. De komende dagen wordt er veel regen verwacht in de Alpen, mogelijk met overstromingen en modderlawines tot gevolg. De meeste regen wordt verwacht in Noord-Italië, het westen van Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland. Op veel plekken kan meer dan 100 mm regen vallen. In Noord-Italië kan volgens sommige weermodellen kan dat oplopen tot 300 mm. Het weer vannacht minder buien, morgen wisselvallig met zon en een enkele bui en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen. Gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. En net als de afgelopen weken hebben we ook vannacht weer aandacht voor een heel bijzondere theatervoorstelling. Dit keer een voorstelling over een bijzonder paar. Komend uur staan namelijk illusionisten Siegfried en Roy centraal. De een geboren als Siegfried Fiesbacher in de Zuid-Duitse stad Rosenheim in 1939. De ander geboren als Roy. Uw Ludwig Horn in het Noord-Duitse plaatsje Blexen in 1944. Beide overleden in Las Vegas. Roy in 2020 en Siegfried een half jaar daarna in 2021. Ze werden gezien als de allergrootste illusionisten van hun tijd. Stonden decennia lang uitverkocht op de planken met spektakelshows in Las Vegas. Totdat daar plotseling een einde aan kwam. En over dat einde, en over nog veel meer mysterie rond dit legendarische duo, hebben mijn drie gasten hier in de studio een theatervoorstelling gemaakt, genaamd De Grandioze Dood van Siegfried en Roy. Die ook nog de komende week te zien is op de parade in Amsterdam. En een groot succes is geweest al op de parades die geweest zijn in andere steden. Bij mij aan tafel Daniel Cornelissen, Alex Hendricks, die voor deze voorstelling in de huid van Siegfried en Roy kropen, en Tim Kamps, die is de bedenker van het geheel. Wat fijn dat jullie bij mij zijn aangeschoven. We gaan in gesprek over dit mysterieuze duo. Over wie zij waren, over wat zij achterlieten, maar ook over jullie natuurlijk. En over waarom ze jullie hebben geïnspireerd om uiteindelijk deze voorstelling te maken en spelen. En dan begin ik bij jou, Tim, want jij hebt het bedacht. Bij jou is dat zaadje begonnen te kiemen. Dus ik vroeg mij af, ben je altijd een groot bewonderaar geweest van dit duo? Nee, helemaal niet. Nee, Nee, ik hou ook helemaal niet van die illusionisten. Ik vind het helemaal niet leuk om naar te kijken. Het is heel stom. Ze hebben ook hele domme acts. Dus gaat dan een tijger in een doos en gaat hij ook in een doos. En dan komen ze uit een andere doos samen dit tevoorschijn. En denk ik, ja, boeien. Of zo. Ja, het boeit me niet heel erg, nee. Dus het duo niet of wat ze deden? Nou, wat ze deden, zeg maar. Dus de professionele leven wat ze deden, dat, of de act die ze deden, dat vind ik gewoon niet zo heel interessant. Het eerste wat ik interessant vond, is gewoon hoe ze eruit zagen. En ik zag een plaatje van hun en ze zien gewoon heel, ja, jaren 80, jaren 90, grappig uit met gekke of gefeunde haren. Ja, Hans Klok heeft het. Ik wou net zeggen, dat doet Hans Klok nog ja, steeds. Precies. Ja, precies. Hans Klok heeft het ook een beetje. Ik geloof ook dat, volgens mij is... Hij is groot fan. Ja, hij is groot fan. Hè? Ja. Ja. Ze waren bevriend ook, toch? Oh ja? Ja, volgens mij wel. Ik hoor weer wat nieuws. Ja, nou goed. In ieder geval... Maar dat Hans Klok Hans Klok, zeg maar, dat is, valt nog mee bij hoe zij eruit zien. En ik zag eerst een plaatje van hun en dat ziet er zo grotesk uit. Toen dacht ik van, oh ja, dat is wel... Dan zei je eigenlijk al 2-0 voor als je daar een voorstelling over maakt. Als je die figuur op het podium zet. Dus daar is het eigenlijk begonnen, bij het uiterlijk van die mannen. En wist je toen al veel over ze? Nee, eigenlijk helemaal niet. En toen, toen bedacht ik me wel van, oh ja, die ene is overleden aan corona. Want in corona kreeg je toen af en toe zo'n berichtje dat er ja, een bekend iemand was overleden of zo. En toen dacht ik wel op dat moment van, of later dacht ik wel, oh ja, wat een roemloos einde eigenlijk. Ja. Voor zo'n icoon of zo'n... Iemand die zo erg met showbiz bezig was, die dan zo achteraf in de zaal... Ja, want je kon natuurlijk waarschijnlijk niet bij en zo, weet je, want de corona. Dat was altijd heel treurig, eigenlijk een heel treurig, roemloos einde. En dat ja. Vond ik wel, dat bleef me wel bij of zo. En de voorstelling, dat is wel grappig, die heet uiteindelijk... De grandioze dood. Ja, we hebben wel lang over die titel nagedacht, moet ik zeggen. Het was eerst een andere titel, toch? Ja, de tragische dood. Maar ja. Eigenlijk wilden we ze dus... De dood geven die ze verdiende. Of die, nou, verdiende. Die paste bij hun leven eigenlijk. Iets wat zij zelf, ik denk dat zij zelf de dood die ze nu krijgen in onze voorstelling, dat ze die wel fijn hadden gevonden in plaats van achteraf een corona en die ander is later aan kanker overleden. Dus ik denk dat dat wel past bij hun leven. Die wilden we ze geven, ja. Niet vanuit dat we ze dat wilden geven. Jawel, je gunt het zeg. Meer gewoon op de dag, oh, dat is leuk voor een voorstelling. Niet dat wij dat in ons hoofd hadden. We denken, oh ja, we hebben ze nu dat einde gegeven of zo. Zo groot is het ook of niet, maar gewoon leuk voor de voorstelling. Ja, we gaan er niet te veel over vertellen, want mensen moeten nog naar de voorstelling. En mensen die hem al gezien hebben, die weten natuurlijk wat er allemaal op het podium gebeurt bij jullie. Daniel, jullie hebben de voorstelling inmiddels al een flink aantal keer gespeeld. Mm-hmm. Weet jullie publiek altijd meteen wie Siegfried en Roy waren? Nee, absoluut niet. Er zijn ook heel veel mensen die na de voorstelling naar ons toe komen. Die zeggen, dit is niet echt toch? Dit is niet echt gebeurd, dat hebben we bedacht. Of wie zijn dit? Heel veel mensen kennen ze niet. En ik moet eerlijk zeggen, toen Tim hiermee kwam, wist ik ook niet meteen wie het waren. Ik had er wel van gehoord. En toen ik inderdaad hoorde dat Bassie en Adriaan er een keer een aflevering over hadden gemaakt, dacht ik, oh ja, nu weet ik het denk ik wel weer. Nu gaat er wel een belletje rinkelen. Maar ik denk de meeste mensen in het publiek kennen ze niet. Nee. Als je dat nu zegt, we hebben dat fragment. Van Bassie en Adriaan? Zullen we dat even doen? Ja, dat is genieten, stijken toch? Stijken we de raad over. Bassie, wat doe je nou? Sorry hoor, meneer. Hey. Siegfried und Roy. Was machen Sie denn hier? Wir leben hier. Wir sind doch schon seit 27 Jahren in Las Vegas. Weißt du das gar nicht? Das ist eine sehr lange Zeit her. Wo arbeiten Sie jetzt? Wir sind im Mirage Hotel und hier, das ist eine von unserer Familie, unsere weißen Tiger. Wir haben jetzt 27 von denen. 27 Tigers? Arjan, wat zegt hij? Ze hebben 27 tijgers. Allemaal logisch. Roy, Siegfried, daar voorstellen zijn. Vriend van mij, dat is Bassie. Hallo, hoi. Bassie. Hi, Bassie. Hoi, hallo. Welkom in Las Vegas. Ja, ik vind het ook leuk, zeg. Ja. Cheers. Dag. Arjan, wie waren dat? Bassie, dat waren Siegfried en Roy, die beroemde goochelaars. Oeh, dat zijn die beroemde goochelaars die met tijgers in mijn leven werken. Juist. Dat moet een meer een goede show zijn. Ja, dat zijn de betere grappen, toch? Leuk. Heel leuk. Ja, fijn om dit te horen. Maar dat hebben jullie wel, neem ik aan, voor de show allemaal geluisterd. Of hoe hebben jullie je onderzoek gedaan hiervoor? Ik hoorde het voor het eerst. Ja? Gênant. Nou ja, nee, dit kwam omdat iemand erover begon. Dus ik dacht, oh ja, dat is waar, ja. Die zaten bij Bassie en Adriaan. Nee, ja, het is eigenlijk een beetje gênant. Maar qua voorwerk, qua research, hebben we eigenlijk het meeste overgelaten aan de schrijver. Van het stuk. Ja, en Tim, dan jij hebt er natuurlijk wel eerst in verdiept voordat je dacht, dit is een voorstelling. Ja. Maar ik denk dat wij, ik kijk nu naar Alex, niet wij zijn gewoon aan de haal gaan met het script. Ja, wij hadden 9 repetitiedagen om die voorstelling te maken. Dus dat is natuurlijk niet zoveel. Nee. Maar al gaandeweg zijn we natuurlijk ook wel achter een hele hoop gekomen. En ik heb die podcast ook wel even geluisterd. Dus ik weet wel meer van er is een podcast genaamd Wild Things, als ik me niet vergis. En daar is een aflevering over Siegfried en Roy. Dat is volgens mij zijn er iets van 6 of 7 afleveringen. Eigenlijk doen zij daar in 7 afleveringen wat wij nu in een uurtje gaan doen. Oh, ja. Dus mocht je denken, hey, dit vind ik interessant en ik heb eigenlijk veel meer tijd, dan kun je dat dus nu even gaan beluisteren. Heerlijk. Maar misschien kunnen wij ook wel een gerichte samenvatting geven straks. Maar want je hoeft niet een onderzoek te doen voor de rollen die jullie hebben gespeeld. Nou, wat Daniel zegt, Bart van Donker heeft het geschreven. Ja. En dat heeft hij heel knap geschreven. Dus de hoogtepunten uit de levens van Siegfried en Roy zitten erin. En wij zijn eigenlijk met dat materiaal die voorstelling gaan maken. Er was ook veel te veel materiaal, dus dan ga je schrappen. Dan ga je ermee aan het werk. En uiteindelijk ga je een voorstelling maken, ook nog specifiek voor de parade. Het was voor mij voor het eerst. Deze twee heren hebben heel veel paradeervaring. Maar dat is best een specifieke plek om te spelen. Dus dan ga je eigenlijk een beetje cherrypicken misschien ook. En zorgen dat het verhaal overeind blijft. En ik denk dat dat aardig is gelukt. Ik ben wel blij met de voorstelling. Nou, het publiek ook. Ja. Het is een groot succes. De hele tijd uit. Het is een ontzettend. Dat is nog niet gezegd, maar het is gewoon een ontzettend groot succes. Dat heb ik ook begrepen. Dus ik weet niet waarom we hier zitten, maar. Ja. Voor de PR had het niet gehoeven. Nee, maar Daniel, want hoe was het om. Want jij speelt Siegfried, hè? In deze voorstelling. Wat was dat voor man? Wat ben je over hem te weten gekomen? Omschrijf hem eens qua verschijning. Ja, hij had natuurlijk, om mee te beginnen, dat haar. Wat een soort tweede personage is, bijna. Het is zo groot. Ik heb ook een pruik op tijdens deze voorstelling die heel erg jeukt. En dat is echt, het is echt een beetje Hans Klok. Dus, en dat geldt ook voor Roy. Gefeund maar, hoog haar is het. Gefeund, is dat getoupeerd, denk ik? Zo naar achter. Het is echt een soort manen zijn het. En kijk, wat ik net zei, is niet per se noodgedwongen dat we niet dat de research niet enorm was. Maar dat is ook wel wat ik fijn vind om te doen als acteur. Dat klinkt verschrikkelijk, maar om eigenlijk niet alles te weten te komen over die man, maar meer zelf een beeld te bedenken van wat is nou het leukste om te spelen en wat is het leukste om uiteindelijk naar te kijken. Daarbij wil je wel nog recht doen aan de waarheid. En ik heb ook tijdens het repeteren dat ik wel dacht van, oh, zou het wel leuk vinden als het nog een soort eerbetoon is naar deze mannen. Mm, want ik vind het wel lieve mannen. Zeker. En het zijn ook twee mannen met grote liefde voor het vak wat ze deden. En ze er waren wel ook heel goed in. Even los van of het je smaak is. Maar het was gewoon super succesvol daar in Vegas. Kwamen echt heel veel mensen naar kijken. En hoe klonken ze? Hebben jullie je daarin verdiept? Of hebben jullie daar ook gewoon een eigen iets over? Nou ja, ze spraken Engels met een vrij dik Duits accent. En dat doen wij ook. Dus wij spreken dan geen Engels, maar spreken Nederlands. Zodat iedereen op de parade met een glaasje op het ook kan begrijpen. Maar wel met een dik accent. Ja. Dat was super leuk om te doen. We beginnen de voorstelling helemaal in het Duits. Misschien... Nou, ik heb op het begin wel moeite mee. Dat klonk wel een beetje bij de Twent. Bij de allereerste lezing van dit stuk zei Tim... doe het even met een Duits accent. En jij dacht, dat had ik... Oh shit, dat kan ik helemaal niet, dacht ik. Nou, het klonk een beetje Twents. Ja. Maar nu klinkt het heel goed Duits. Je moest er even inkomen. Ja, ik moest even inkomen, ja. Wat is er te vertellen over die twee samen? Want zou de een uit te leggen zijn zonder de ander? Was het, Tim, wat... Nou, ik denk dat ze elkaar heel goed aanvullen. En ze wordt ook wel gezegd dat de een anders te veel zou zijn. Dat ze elkaar in toom hielden. Ik weet niet van wie nou wie in toom hield. Volgens mij was dat een beetje vice versa, zeg maar. Maar het was wel echt een goede aanvulling. Want die ene, die Siegfried, was meer van de goochelen, zeg maar. En die Roy bracht daar eigenlijk de dieren bij. En dat maakte natuurlijk de magie van de act, zeg maar. Dat maakte de act zo groot. Want ze hadden gewoon dieren op het podium lopen. Die liepen gewoon echt, 1 meter van het publiek vandaan. Dat was eigenlijk als je bizar, nu bedenkt, hè? Levensgevaarlijk. Want dat zijn natuurlijk hele heftige... Die tijgers zijn hele heftige dieren, zeg maar. Die kunnen binnen... Heel sterk. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En volgens mij, ze hebben ook elkaar op die cruise ontmoet. Ja, wat vertel eens. Het is begonnen op een cruiseschip. Daar hebben ze, hoe is dat gegaan? Nou, zij werkte op die cruise. 1959. Wauw. Goed. Ja, zit in de voorstelling. Goed. Anyway, ze werkte op een cruise. En Siegfried, die was daar, ik weet niet precies, volgens mij bediende die mensen of iets dergelijks. En die deed af en toe een goocheltruc. En dat had hij... Oh, dat deed hij gewoon op die boot, terwijl hij eigenlijk een cabin steward was. Ja, precies. Maar die goocheltruc, hij had het goochelen ooit... Dat vind ik een heel mooi verhaal. Hij had het goochelen ooit... zijn vader was een beetje een alcoholist. En dat die was een beetje abusive, zeg maar. En hij had ooit, toen de vader alcoholist was... had hij een keer een muntje laten verdwijnen voor die vader. En die was dronken op dat moment. En toen zei die vader, oh, hoe deed je dat? En dat gevoel, zeg maar... dat is hij de rest van zijn leven wil hij dat gevoel krijgen. De rest van zijn leven, ja, dat is heel mooi. De rest van zijn leven is hij dat gevoel achterna gegaan. Dus ook op die cruise deed hij dat dus ook. En toen was dus die Roy daar. En die zei, volgens mij... Oh nee, de kapitein zei, oh, dat kan je misschien ook wel doen op een podium. Zo ging hij dat doen voor de mensen, zeg maar, om het even maken. En Roy zag hem en die vond het een hele saaie act. Want hij toverde volgens mij een konijn uit een hooghoed of zo, weet ik veel. En dat vond hij saai. En toen zei Roy, en dit is het verhaal, hè, ik weet niet of het gegaan is. Zei Roy, kom eens mee naar mijn cabin. En zei hij, kan je ook dit uit een hoge hoed toveren? En er zat daar een cheetah. Die had hij mee aan boord gesmokkeld. Dus dat is ook een levensgevaarlijk. As you do. Ja. Ja. Ja, dat schijnt echt zo gebeurd, hè. En toen zei Siegfried, oké. Okay. Nou, die dacht ook eerst van, what the fuck, denk ik, of niet? Die zou het opgekeken hebben. Ja. Maar goed, toen is het eigenlijk de magie ontstaan. Dus hij had eigenlijk een saaie act, maar hij kon wel goochelen. En toen zei Roy, nou, doe dat eens met dit. En toen, zo is het eigenlijk gegroeid. En zo zijn zij heel groot geworden. Ja. En het is ook nog een verhaal dat ze daarna zijn ontslagen. Na de eerste keer dat ze dat deden. Oh ja? Op die cruise zijn ze op het matje geroepen en zijn ze ontslagen. En daarna kwamen er zoveel goede reacties op die act met die cheetah. Dat ze opnieuw zijn aangenomen. Oh, ja? En vanaf dat moment als duo. Volgens mij nog geen Siegfried en Roy. Geloof ik, Siegfried en Siegfried Plus. Weet ik wel. En iemand. En others. Ja, grappig. Er was ook nog een verhaal in Las Vegas. Dat ze het eerste, moment. Hè? Ja? Nee, ik zit er helemaal in. Het komt allemaal terug. Ja. Ik vind het heerlijk. Goed dat er een microfoon is ook. Dat iedereen het hoort. Ze hadden daar een optreden. Voor het eerst nog niet in de Mirage. Op een andere plek. En toen is er een cheetah door het publiek naar buiten gerend. En dat was daarna zo'n... Daar was het publiek zo van onder de indruk... dat ze daarna, volgens mij, is dat gaan lopen... en is dat mond-to-mond gegaan en heeft de Mirage gebeld. Kijk. Ja, toen werden ze dus gebeld door de Mirage. En dat was een nieuw casino wat gebouwd werd, een hotel. En daar werd speciaal voor hun een theater gebouwd. In Las Vegas. Ja, Las Vegas. En dat was een heel bijzonder iets. Want het werd een hele werd een appartement boven gebouwd. En een heel groot... weet ik, gat waar ze die tijgers in konden takelen, weet ik veel wat allemaal. Dus dat is speciaal voor hun gebouw. Dus dat was heel bijzonder. En toen werden ze echt heel groot. En zij waren ook voor de economie van Las Vegas heel belangrijk. Want het was echt een trekker was het. Ja, en zij kregen ook een enorm bedrag, toch? Maar ze tekenden toen, heb ik begrepen, een contract voor het leven. Zij moesten dus... Ja, ze kregen 60 miljoen... Per jaar, maar dan moesten ze wel echt enorm veel shows draaien, geloof ik. 10 per week, ja. En ze hoefden niet te betalen voor het eten. Dan kregen ze ook echt? Ze hadden geen kosten. Hallo. En ze woonden daar. En Alex, want jij speelt Roy in die voorstelling. Ja. Ben jij gaan begrijpen wat hem zo trok in die beesten? Want het begon dus met een cheetah, maar het werd groter en groter. Nee, dat weet ik niet precies. Ik weet alleen, hij had inderdaad een soort fascinatie voor dieren. En hij heeft ook een moeilijke jeugd gehad. Ook een beetje soortgelijke jeugd als Siegfried. Ook een slechte band met zijn vader. En hij heeft altijd iets met dieren gehad. En dat moet een ontzettend charmante kerel zijn geweest. Want hij heeft inderdaad een cheetah mee aan boord gesmokkeld. En vervolgens heeft hij zichzelf een goochelact in weten te praten. En hij was eigenlijk altijd van groter, groter, groter. Meer, gevaarlijker. We moeten meer, verder... het publiek moet op het puntje van de stoel zitten en doodsbang naar buiten lopen. Het moet indrukwekkend zijn. Ja, en dat lukte hem ook. En uiteindelijk is hem dat natuurlijk ook fataal geworden. Wat ook wel interessant is voor om dat te spelen, natuurlijk. Ja. Ja. Want dat is wat we in die voorstelling doen. Dat ook laten zien dat iemand die steeds groter wil. Ook tegen de lamp kan lopen. Ja, dat ook fout kan gaan. Ja. Ja. Over hun jeugd. Want Siegfried en Roy die groeiden beide op in Duitsland. We zeiden het net al. In het Duitsland van net na de Tweede Wereldoorlog. In niet al te makkelijke gezinnen, als ik jullie zo hoor. Laten we luisteren naar wat ze daar zelf ooit over verteld hebben. Our fathers went into the war as one person. and they came back as a different. So they found their outlet in alcohol. We never had attention. I never remembered it. My father even talked to me. I just was there. When Siegfried figured out how to do his first magic trick, which was making a coin disappear, his father for the first time looked up and acknowledged him. He said to me, "How did you do that?" And that was, I think, these three words that changed my life. My life became magic, and magic became my life. Nou, kijk eens even. Zijn leven werd magie en magie werd zijn leven. Siegfried heeft zelf al eens gezegd, like entertainers and actors. Ik zal het even in het Nederlands doen, dat is misschien beter. Wordt een illusionist vaak geboren uit onzekerheden, gebrek aan aandacht en de behoefte om geliefd te worden. Nou, dat komt hier allemaal in naar voren in die ene quote. Hè? Ja, mooi. Tim, dat Duitse wist je dit allemaal wel wat toe, hè? Dat voegt iets. Ja, dat voegt iets maar. Iets van drama toe ook, toch? Ja. Nou ja, dat is. Ik vind dat dan heel ontroerend als je dit zo vertelt. En dat staat ook schril contrast met het podiumleven, zeg maar. En volgens mij toen zij op het einde, wat ook heel mooi is, toen zij op het einde, zeg maar, stierven. En dus die ene een beetje roemloos en ondergingen. En toen was eigenlijk op een gegeven moment was dus Siegfried. Nee, Roy was doodgegaan aan corona. Mm-hmm. En toen was Siegfried nog een tijdje alleen, zeg maar. En toen ging hij nog op een gegeven moment, de eerste tijd niet, maar op een gegeven moment ging hij toch terug naar de Las Vegas. Ging hij bij, want hij wilde herkend worden. Hij miste dat heel erg. Ach, ja. En dan ging hij daar staan en dan ging hij dus ging hij weer die truc doen met dat muntje. Dus dat vond ik heel mooi. Dat las ik later. Ging hij die truc weer doen bij toeristen die er langs kwamen. Weer dat met dat muntje. Gewoon buiten op straat. Ja, iemand kwam hem dan tegen. Zeiden ze, en dan deed hij heel erg verrast. Alsof hij herkend werd. Dat had hij dan. Hij ging dan heel erg spelen. En dan deed hij dus weer die truc met het muntje. Dus het is ook heel mooi. Ja, rond of zo. Dat vind ik dan ook heel ontroerend. Zegt zo'n uitspraak jou iets, Tim? Over dat, of jullie misschien als makers, dat het ook een behoefte van aandacht kan zijn die je hebt als maker? Ja, ik heb dat wel heel erg gehad, ja. Ja? Nou ja, dat je daar op zoek bent en dat ook een reden is voor. Maar ik weet niet of jullie, hebben jullie dat ook? Ik had het vroeger wel heel erg, dat ik dat miste. En dan, Daniel, zeg maar, Alex? Nou, ik knikte net ja, maar ik twijfel nu toch een beetje. Je had ook alcoholische vader. Twee alcoholische ouders. je hebt inderdaad, hoe heet het, makers, performers die zeggen, nee, ik doe het echt voor het publiek. Daar speel ik voor. Ik denk, dat heb ik zelf niet. Ik doe het echt voor mezelf. Maar ja, ik doe dat voor mezelf omdat ik de aandacht heel prettig vind. Toch ook van op het podium staan. Als je in iets staat wat werkt of wat leuk is. Wat en die behoefte om geliefd te worden. Dat hoor ik ook terug uit zijn woorden. Is dat dan ook, ja, dat lijkt me ook lastig. Want als dat niet gebeurt, dan krijg je dat niet. Nee, precies. Dan sta je er. Nee, dan is er slechte voorstellingen. Dan krijg je dat niet. Inderdaad. En dan maar goed, daar hadden zij geen last van natuurlijk. Zij hadden heel hun leven succes. Ja. Dus dat is wel. En dat is dan toch niet genoeg of zo. Dat vind ik dat ook het tragisch aan die mannen. Dus dan blijkt. Waarom dus was dat niet genoeg? Denk ik? Nou, omdat hij op het eind nog steeds daar naar op zoek ging, zeg maar. Dus hij heeft zijn hele leven heeft die man succes. Best veel geld verdient ook, volgens mij. Ja, dus het is, weet je wel. En een luxe leven en heel zijn leven erkenning en alles. En dan op het eind toch nog op de strip, zeg maar, bij toeristen dan proberen herkennen. Dat heeft iets treurigs, want het is nooit genoeg dus. Mm. En dat is ook wat wij volgens mij in de voorstelling. In de voorstelling is het genoeg. Is op een gegeven moment klaar. En dan kiezen ze samen, we gaan dit einde aan. We geven ze een nieuw einde namelijk, wat er niet echt gebeurt. En dan is het genoeg of zo. Dan zijn ze dood en dan is het gewoon klaar. En dat vind ik ook mooi of zo. Dat je niet nog denkt van, oh ja, net nog niet genoeg. En toen Steve, die ook nog eens heel triest. Dat maakt het toch. Ja, ook die truc met dat muntje doen. Ja, dat maakt het toch tragisch. En nee, dat is niet erg, maar dat is wel. Ze kunnen op een gegeven moment geen onderscheid meer maken tussen hun eigen privéleven en het leven op het podium. Dat is natuurlijk ook. Dat is iets wat ik mezelf niet kan voorstellen. Nee, ik zou dat ook echt niet aan kunnen. Nee. Als er geen leven is naast het podium. Nee. Maar zij waren, nou, ze waren echt in hun uiterlijk en in hun doen larger than life. En dat heeft ook te maken met dat ze niet zonder die aandacht konden. Mm. En dat met die tijgers, dat houdt me ook bezig, Alex. Wat was het toch dat die zocht in, dat Roy, denk jij, zocht in dat contact met die tijgers? Laten we even luisteren, want hij heeft daar zelf dingen over gezegd in een Amerikaans gesprek met Larry King in 1999. Die vroeg aan Roy waarom hij zijn tijgers überhaupt vertrouwde. Laten we even luisteren. Why do you trust them? Well, it's not as why shouldn't I trust them? Because they're living solely. Here's why you should. They're living solely off instinct. On a whim, this little thing could bite my hand off. Now, just there you're talking about. And go, huh? You know, like you don't care. Yes. He has no conscience. That's right. Why you don't trust him. That's exactly right. And I guess I'm one of them. That makes the two of us, you know. Hij zag zichzelf als een van hen, Alex. Kan je je dat voorstellen? Nee, ik heb nog nooit oog in oog met een tijger gestaan. Nee, nog niet. Ik hoop dat het binnenkort gaat gebeuren. Maar ik hoop dat iemand dit hoort en dit voor mij kan regelen. Nee, hij was ervan overtuigd dat hij met dieren kon praten. Daar geloofde hij heilig in. En hij heeft bijvoorbeeld baby-tijgers die ze gaan opzoeken, heeft hij geadopteerd, in huis genomen, heeft hij opgevoed als zijn kinderen. Dat zei hij ook. En er gaat zelfs volgens mij een verhaal dat die Mantakor, zijn lieveling, de tijger die hem uiteindelijk ook, komen we waarschijnlijk straks op, in 2003. Vertel maar. Mogen we het al spoilen? Graag, ja. Nee, dit is natuurlijk het grote verhaal van die twee mannen. Dat zij zoveel shows speelden, avond na avond en vlekkeloos. En iedereen wilde het zien. Dat alleen al is onwaarschijnlijk, ze dat deden. Ja. Precies, dat was onwaarschijnlijk. En de dag na zijn verjaardag, 3 oktober 2003... doet hij een truc met zijn favoriete tijger, Mantakor. En er zijn verhalen van stagehands en mensen, medewerkers die achter de schermen werkten, en die playbackten altijd de monoloog van Roy mee. En die avond bleef het stil. En later blijkt dat Mantakor Roy heeft gebeten in zijn nek en hals en hoofd. En het podium heeft afgesleurd, zijn kooi in. En dat is Roy bijna fataal geworden. En het verhaal, nou ja, goed. De liefde voor die tijgers en voor die dieren gaat zo diep dat dit verhaal door hun heel anders is uitgelegd daarna. Ja, want wat was de uitleg die zij gaven? Ja, dus er zijn een hele hoop verhalen ook van het publiek die nogal ontegenzeggelijk verklaren dat hij werd aangevallen door een tijger. Dat was hun perceptie. Ja. Zij zagen dat de tijger Roy aanviel. En het verhaal van Siegfried en Roy, en dat is ook een scène in de voorstelling waar het publiek altijd goed op reageert, omdat het, je kunt het horen als een vrij absurd verhaal. Hun verhaal is dat Roy een beroerte had op het podium. En Mantakor voelde dat aan zijn papa, mama, baasje. En die wilde helpen. Dus die heeft hem gebeten in zijn nek, waardoor het bloed weer kon stromen, waardoor die weer zuurstof kreeg, en waardoor Roy is gered. Uit liefde. Juist, en dat meesleuren, dat hoorde daar ook bij. Dat meesleuren, dat zou hij verklaren als: ik werd niet meegesleurd, ik werd simpelweg meegedragen als een welp, als een hulpeloos slachtoffer van het lot. Juist. Quote uit de voorstelling. Alleen een mensennek is dan niet helemaal bestand natuurlijk op de tanden van de tijger. Nee. Dat is dan ook waarschijnlijk dit is ook wel interessant, hoe de reconstructie van de Amerikaanse zender ABC was over hoe het er volgens hen die avond aan toe ging. Spannend. Breaking news, one of the rare tigers that Siegfried and Roy attacked. The tiger that attacked Roy. Officials are reporting that Horn was attacked by one of those tigers. Roy shouted at the animal to release, but the tiger resisted. He swiped at Roy's feet, knocking him to the ground, and lunged on top of him. 400 pounds of brute strength pinned Roy to the stage. Ja, zo gaat het dan in Amerika. Van 100 pounds. Ja. Spannend. Ja. Niks van verstaan, maar het is heel spannend. Ja. Dacht het publiek, denken jullie, dat het erbij hoorde? Hebben jullie daar iets over gelezen of gezien? Nee, het schijnt wel echt bruut geweest te zijn. Dus echt wel dat je dacht van oké, je wordt echt aangevallen, zeg maar. En, en daarom is de uitleg van Siegfried en Roy ook zo apart. Omdat je denkt van het zag er toch wel heel heftig uit. Maar zij zeggen ook van ja, als die tijger mij dood had gewild, dan had hij dat wel. Dan had hij doorgebeten. Ja, dan had hij dat makkelijk kunnen doen. Of dan had hij misschien met hem gespeeld. Ik heb het overleefd. Ja, precies. Ja. Dus is ook weer wat voor te zeggen, zeg maar, dat het wel. Dus het blijft voor altijd in het midden. Zeg maar. Er werden toch altijd filmopnames gemaakt van alle. Ja, er zijn ook filmpjes van. Ik heb zelf niet. Die worden steeds weer verwijderd, toch? Ja, die verwijder ik steeds weer. Nee. Het lukt me niet om het op te lukken. Er zijn, ja, Die staan heel veel op YouTube. Als je zoekt, dan zie je heel veel fake filmpjes van. Maar goed, het is 2003, zijn beelden van. Dus er zat nog niemand echt met telefoons in. Er zijn filmpjes van, maar het schijnt er echt heftig uit. Maar dat is van hen en Tim, die zijn niet toegankelijk, dus zeg je eigenlijk. Of die worden steeds die zijn wel bekeken door heel veel mensen, maar blijkbaar is het gewoon. Die wordt gewoon, omdat het zo graphic is, denk ik. Ja. Of dat ze het dan niet willen, ik weet het niet. Worden ze telkens weer weggehaald. Dus het is niet. Maar ik denk dat je het ziet dat het gewoon heel heftig is. En dat het gewoon een hele heftige aanval is. Dus daarom is die verklaring ook zo interessant. Ja. Ja, grappig dat je dat zegt. Dat het interessant is inderdaad. Hoe zij daar, welke draai zij daar dan aan geven. Dat is dan misschien uit liefde voor. Ze willen natuurlijk ook niet dat die tijger gedood wordt. Neem ik dat zei hij ook toen hij werd afgesleept, toch? Van don't hurt the tiger. Ja, dat heeft hij nog geroepen. Ja, de eerste gedachte was bij die tijger, waar hij zo van hield. Nou ja, het zou ook angst voor gezichtsverlies kunnen zijn natuurlijk. Ja. Want anders is alles wat ze daarvoor deden. Dan zou je erin kunnen zeggen: ja, zie je wel, we hadden het toch gezegd. Het was levensgevaarlijk. Dan had Larry King toch gelijk. Ja. En, dat kan natuurlijk ook niet. Dit was wel meteen hun laatste optreden, hè? 2003. Ja, dit was het laatste optreden. En dat is natuurlijk ook heel treurig dat het zo moest eindigen. Want hoe kon dat? Kon Roy gewoon niks meer daarna? Nee, hij was verlamd en heeft heel lang moeten herstellen. En daarna zat hij volgens mij in een rolstoel. Ja, dus in de voorstelling, Alex speelt het heel leuk. Of heel goed. Niet alleen leuk, ook goed. Die speelt zeg maar twee. Hij speelt de oude Roy. Of de, die in de rolstoel zit. De nog lopende Roy. En de nog lopende Roy in zijn gloriedagen. En hij staat dus af en toe op uit de rolstoel. En dat is heel tof. Maar nee, hij kon gewoon niks meer. En daarna, hij was waarschijnlijk ook zwak. Daardoor kreeg hij ook corona. En ze doen er uiteindelijk toch helemaal over komen te komen. Want hij was verlamd vanaf hier, neem ik aan. Vanaf zijn dat weet nek. Ik niet precies. Nou, naar mijn nek, ik heb nog even ter voorbereiding voor dit interview wat research. Wat goed van jou. Ja, want een voorstelling is één ding, maar een interview is iets heel anders. Dus ik ben er toch nog even ingedoken. Nee, hij was inderdaad dus zijn benen waren verlamd en de linkerkant van zijn gezicht. Maar, dit wisten jullie niet. Ze hebben dus een soort benefiet optreden gedaan in 2009. Ja, maar wist het wel, maar dacht, laat het even, anders is het niet geen mooi verhaal. Wist je dit serieus? Ja. Hij heeft dus nog gelopen. Ja. Hij heeft in 15 minuten iets van 15 meter afgelegd, voetje voor voetje. Oh, en ja, het publiek ging wild. Oh, maar die bracht het dus echt ook weer als een soort een illusioniste act. Ja, het is toch gelukt. Ja, hij loopt weer. En de doktoren hadden gezegd dat hij nooit meer zou lopen. En jij wist dat, maar je hebt het uit het script gehouden. Ja, ze hebben één keer inderdaad nog, zijn ze nog bij elkaar gekomen. Maar goed, dat was minder goed voor het verhaal. Ja, Niet mooi voor het verhaal. Nee, maar het is wel de waarheid, weet je wel. Sorry, ja, precies. Ja, weet iemand wat er met die Alex, weet jij wat er met de tijger gebeurd is? Jij als tijgerliefhebber, Roy zijnde? Volgens mij is hij naar een soort plek gebracht voor wilde dieren in de stad. Waar mensen er nog naar konden kijken. En uiteindelijk is hij gestorven en heeft Roy op Facebook blijkbaar nog een soort liefdesverklaring voor Manticore achtergelaten. Dus de liefde is altijd blijven bestaan. We hadden het net al eventjes over, jij omschreef dat volgens mij, Tim, dat dat de tijgers dan langs het publiek liepen. Mm-hmm. Dat nu niet meer zou. Ja, dat zou nu niet meer kunnen. Nee, want het was één uithouden en het was iemand doodgegaan. Ja, maar überhaupt zo'n show, zou dat nog kunnen nu? Denk het niet. Ik denk dat je nu zoveel. Nou, het lijkt me heel sterk. Dat moest zoveel regeltjes en zo. En Arbo, hoe noem je dat geloof ik? Dierenwelzijn. Dierenwelzijn ook. Het was natuurlijk. Ik zat vandaag nog even te kijken naar die beelden. En als je dan zo'n tijger in zo'n kooi. Die wordt dan in een nok getild. Dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk ook zielig voor zo'n tijger die dan. Maar die tijgers schijnen het wel goed te hebben gehad. Want die wonen in een villa. Ze mochten in dat zwembad. Oh echt? Ja. Oh, dat wist ik ook helemaal niet. En die wonen bij hun in huis. Ja, en hij mocht in het zwembad. Ze mochten in bed. En Roy reed Wacht ook. Even. Dit zijn allemaal hele mooie details. Ze mochten in bed. Ja, en ze mochten dus. Ja, ze liepen gewoon door dat huis. Ze mochten in bed. En ze hadden dat zwembad. Gingen ze dan ook in zwemmen. Ik weet niet of het misschien maar door de chloor zo wit. Nee. Maar in ieder geval, ze mochten daar zwemmen. En ze hadden een mooi gezon. En Roy reed ook op die dieren. Dus dat vond ik ook. Dat zag ik ook nog een filmpje van. Dus het was wel heel, kijk, maar goed, uiteindelijk zijn het natuurlijk een soort jagers. En dat, ik denk dat je toch, dat is toch erg zielig. En dan zitten ze op zo'n podium, worden ze omhoog getakeld. Had ik vraag me dan toch af van, maar goed, ze zullen het wel goed gehad hebben. Maar het is toch ergens ook, dat zou nu niet meer kunnen inderdaad. Deed het jullie ook denken aan, ik weet niet of jullie die documentaire hebben gezien, over Tiger King. de man die zo van tijgers en andere wilde dieren hield. Volgens mij is hij ook dat zij waren de originele. Roy was de originele Tiger King, zeg maar. De eerste, misschien wel. Ja, ook dat die mat, zeg maar, en dat hoge haar, zeg maar. Dat was het. Zit ook in die documentaire, toch? Tiger King gaat het ook eventjes over Siegfried en Roy. Volgens mij was hij ook fan van. Zij zijn de original Tiger Kings, zeg maar. Kijk. Ja. Zijn wij denk je anders gaan kijken? Ja, dat denk ik wel, naar het gebruik van wilde dieren. Ik denk het wel. Nou ja, goed. Het gaat gewoon, ja, als iemand een hondje, als Gordon een hondje heeft, wat al niet wat al beschermd is, dan valt die heel Nederland daar overheen. Dus ik denk dat je dat daar niet meer mee wegkomt. Heeft Gordon een hondje? Ja, weet je dat niet? Nee? Ja, dit hondje, en dan was dan iedereen heel boos over. Echt, het sloeg nergens op. Maar dat is een rashondje of zo. Dit is misschien wel leuk om straks op de weg terug nog even te bespreken. Ja, daar was de volgende keer over. Ja, precies. Hey, de voorstelling heet De Grandioze Dood van Siegfried en Roy. Laten we even luisteren. Dat luisteraars ook meenemen die de voorstelling niet kennen of niet op de parade zijn geweest, of er misschien nog heen willen. Nou, een kort stokje uit jullie voorstelling. Ga staan. Staan? Ja. Staan in een stomme grapjes en lul. Roy, dat weet ik toch. Ga staan. Denk nou na, boy. Dit is theater. We zijn on stage. Dit is show. In magic, anything is possible, weet je nog? Dat is waar. Oh. Holy fuck! Je moet er wel in geloven. Glauben eraan. En trouwens, je hebt het al 3 keer gedaan in de borst. Je moet er wel in geloven. Is dat meteen de kern van hoe Siegfried en Roy zelf ook dachten, denk je? Of beter nog, hoe ze misschien wilden dat het publiek dat ervaren? Ja, ik denk dat zij geloofden er gewoon in. Ze geloofden in zichzelf en in wat ze deden. Dus je moet er wel geloven. Ja, ik denk het wel. Ja, maar het is toch ook, nu we het hier ook over hebben, alles is magie bij hun. Alles is een enorm mysterie. Je weet het allemaal niet zeker. Ze zijn er vaag over geweest, ook over wat ze nou precies voor elkaar voelden. En ik denk ook wel dat de magie op het podium loopt door in hun eigen. Het is gewoon allemaal één ding, heb ik het idee. Want dat is wat jij net ook bedoelde, of niet? Dat privé en Daniel, dat allemaal zo. En op het podium dat door elkaar is gaan lopen. Ja, dat houdt nooit op. De act. Het is allemaal eigenlijk. En ik weet niet of het allemaal gespeeld is, dat denk ik eigenlijk niet. Maar het is wel allemaal part of the act, denk ik. Waarom, dat weet je natuurlijk ook niet, dat snap ik ook wel. Maar waarom hebben zij, denk jullie, geheim gehouden dat zij wat voor elkaar voelden? Want dat is toch ook een belangrijk onderdeel van hun leven geweest. Ja, ik denk omdat dat ten koste zou gaan van hun carrière. Of dat wat ze op dat moment hadden. Ze waren daar bang voor. Ja, ik kan me voorstellen. Ik denk in ieder geval dat Siegfried, voor zover we dat hebben kunnen achterhalen. Maar... Want ze waren, dat gaan wij vanuit, verliefd op elkaar. Ja. Hebben al die tijd met elkaar gewoond. Een heimelijke relatie. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het in Amerika van toen dat het nog best wel toch niet echt geoorloofd was of zo. Nu denken we er natuurlijk anders over, maar dat het helemaal, je bedoelt, het is ook zo. Het kan ook bijna niet anders. Als je ze ziet, zeg maar, denk je, oh ja, dat kan bijna niet anders dan zijn dat zij zeg maar op mannen vallen. Maar toch in die tijd van toen denk ik dat daarom toch niet gedurfd hebben of zo. Publieke perceptie heel belangrijk was voor hun succes ook, zeg maar. Ik denk ook niet dat het iets is wat ze ontkend hebben. Het ging er gewoon niet over. Net zoals met dat je, dat je vroeger misschien wel dacht dat, weet ik veel, Wim Sonneveld homoseksueel was of zo. Niemand had, of Jos Brink, weet je wel. Maar niemand vroeg dat. Daar ging het gewoon niet over. En ik denk dat ze er wel een beetje bang voor waren dat als dat uit zou komen, of als het er wel over zou gaan, dat hun grote liefde, dat leven dat ze leiden, dat dan niet meer zou bestaan. Maar dat kan nu, zou dat misschien wel heel interessant gegeven kunnen zijn. Dat zou dan een glamourpaar zijn, toch? Ja, dat, misschien zou het ze nu juist wel heel veel opbrengen. Ja. Hoe gaan jullie daar in de voorstelling mee om? Ik heb de voorstelling zelf helaas nog niet gezien, maar ik zag wel foto's. Mag ik vertellen wat ik daar zag? Graag, ik ben heel benieuwd. Dat er gekust werd. Houd het netjes, alsjeblieft. Ja, nee, er werd gekust, volgens mij. Nou ja, de grandioze dood die wij ze geven, daar hoort ik ook een. Ja, happy end bij, in die zin dat ze elkaar vinden. Liefde. Ja, dat hun liefde eindelijk erkend wordt voor elkaar. Ook publiekelijk, zeg maar. Nou, dat is misschien wel iets wat we ze gunnen. Dat ze dat toch in volle liefde hebben kunnen beleven. Van elkaar houden. Dat iedereen dat mocht zien. En dat is helaas niet zo geweest. Maar ja, in de voorstelling is dat eigenlijk ook, dat is een van de rode draadjes die door de voorstelling heen loopt. De liefde die niet mocht zijn. En in onze versie is dat zo dat eigenlijk Roy dat wel heel graag wilde. Mm. maar Siegfried het gewoon niet toe kon laten van zichzelf of mocht van zichzelf. En dat is vermoedelijk ook wat jullie denken dat gebeurd is? Of is dat een interpretatie? Allebei. Mm. Allebei wel. Ja, het blijft natuurlijk wel theater, dus we zoeken naar de leukste, grappigste, maar misschien ook wel de meest ontroerende optie. Ja. Maar ik denk dat het ook wel toevoegt aan of bijdraagt aan de magie, zeg maar, die er rondomheen hangt. Mm. Dat je dat ook niet zeker weet. Ja. Dus je weet het tijgerverhaal niet zeker, dat weet je niet zeker. Je weet eigenlijk niks. Al die verhalen die zij zeiden over die cheetah, zo, geen idee of dat nou echt zo gebeurd is. Dat is ook wel interessant, zeg maar. Dus hun hele leven was eigenlijk een illusie. En dat draagt daar ook weer aan bij. Ja. Siegfried heeft zelf een paar jaar geleden iets gezegd erover. Laten we even luisteren. What does he mean to you? All these years we're together and what we achieved. I said, I thank you very much. And I think I said, I love you. So. And he says, if I would have to do it again, I would do everything again the same way. I regret nothing. Oh, ik zie hier gezichtjes. Ja, het zijn vol natuurlijk enorme clichés. Enorme clichés. Ja, maar toch, het gebeurde van alles bij jullie. Ja, gebeurde wel, toch iets. Maar het komt ook door dat accent, hè. Ja. Dus ik zou niks anders... Ja, het komt ook door die muziek die eronder zit, maar ook zonder die muziek zou het ook... Het is zoiets... Ja, ook hoe die dit zegt. Het is zo goed het getimed echt, ook. Ja. En het is heel lief en heel ontroerend. En ik gun ze alles. Ja, ik vind het ook wel echt ontroerend. Want die mannen die hadden de wereld. Mm. Maar dat fundamentele ding in het leven waarnaar we op zoek zijn, dat konden ze dus niet delen. En hier hoor je dat wel echt in zijn stem. Dat hij dat... Ja, wel met elkaar misschien, maar niet met de wereld. Precies, maar niet in het volle licht. Dus hier, dit is misschien zo'n momentje waarin die eigenlijk zo'n stap vooruit zet. Alleen misschien... En dan meteen ook zelf daar tranen van krijgt. Ja. Want hij heeft een dikke snik in zijn stem. Ja. Is het trouwens moeilijk, want jullie hebben voor het eerst samen gespeeld, toch? Alex en Daniel. Ja. En deze mannen die waren hun hele leven zo'n beetje, of nou in ieder geval een groot deel van hun leven samen. Was het moeilijk om wij laten dan zo... ook nooit meer los. Nee? Ja? Is hier iets ontstaan? Niks meer zonder elkaar doen. Nee, dat was eigenlijk wel grappig. Maar ja, ik denk dat het wel geholpen heeft dat we maar zo weinig tijd hadden. Dat we 9 dagen hadden. Dus we moesten wel samen... in ieder geval doen alsof we al heel veel met elkaar gespeeld hadden. Ja. Of we elkaar heel goed kenden. Ja. Maar dat is eigenlijk... ik vond het heel leuk, weet je. Ja. Ja, het was natuurlijk wel een gok. Ik ook leuk. Nou, wat ontroerend. Yeah. I think you said I love you. I think I said I love you. In that moment, I love you. Ja, dat was wel een gok natuurlijk, omdat ze met elkaar nog niet meer gespeeld hadden. Maar dat pakt eigenlijk heel goed uit. Want hoe, Tim, ben jij bij ze uitgekomen? Of heb jij voor ze gekozen? Ja. Het eerste idee was dat ik had het eigenlijk eerst bedacht voor mijn broertje. Maar die kon toen niet. En toen kwam Daniel al snel bij. En toen zaten we te denken van wie gaat dan die tweede rol spelen. En toen kwam eigenlijk bij Alex, omdat we hem gezien hadden in een andere voorstelling. Toen dacht ik, oh ja, dat is tof. Toen hebben we gesprek Welke voorstelling was dat? Waar van Alex? Hoe heet die ook alweer? Wolfgang. Ja, Wolfgang het Wonderjong. Waar die trouwens voor genomineerd is. Ik kan het zeggen, je hebt een nominatie te pakken. Is de... Ja. Wanneer is de... Daar wordt duidelijk of je... Ja... 17 of 19 september. Oh, dat is al gauw. Dat is al heel snel. Ja. En toen dacht je, dan moet Alex erbij. Ja, en toen heb ik heel lang geprobeerd een afspraak te krijgen. Ik zei, nee, ik wil niet. Toen uiteindelijk... Ik wil niet. Toen stond je voor mijn deur, weet ik nog, met een tijger. Uiteindelijk toen hadden we een leuk gesprek. En toen zijn we, laten we het doen. En toen hebben we het gedaan. En toen... het pakte gewoon goed uit. Het klopte gewoon allemaal. Ook wat vond ik ook heel bijzonder aan Alex en Daniel. Zij werken, zeg maar, heel erg... Ja, zij zijn heel erg met die tekst aan de haal gegaan, zeg maar, zelf ook. En dat was, anders hadden we het dan ook niet gered, denk ik. En wat de eerste voorstelling, die was nog een beetje zo wiebelig, zeg maar. En de tweede voorstelling was gelijk al gewoon alsof die af was. Ik dacht, het is bijna... Ja, ik vond het heel bijzonder. Dus dat is wel goed gelukt. Dus dat klinkt als een prachtige samenwerking. Ja, want het moet zo snel. In 2 weken tijd, niet eens... om dan zo'n voorstelling in elkaar te zetten. En dat hebben ze wel echt goed gedaan. Ja. Komt ook wel echt door de regie van Peter van Rooijen trouwens. Moeten we even bijzeggen. Die heeft ons heel goed daarin begeleid. En Tim ook trouwens. Die heeft mede geregisseerd. Ja. Ja, leuk om dit te horen, Tim. Ja, thanks. Ik ben trots op jullie. Dat kan allemaal hier. I love you. En Alex, hoe zit het met de thema's? Jij speelde in 2019 in de voorstelling Small Town Boy onder andere. Over een jongen van het platteland die zich niet herkent in de opgelegde wereld waarin hij opgroeit. Daniel, jij speelt vanaf dit najaar in de voorstelling Kok. Een voorstelling die draait om de vraag, doet het ertoe tot wie of wat je aangetrokken voelt? Zijn dit thema's uit jullie eigen leven? Of is dit alleen toneel en spel? En... Nee, denk ik eigenlijk... Ik bedoel, ja, het zijn thema's uit mijn eigen leven. Maar dat, het is niet dat ik ze uitkies. Tuurlijk wel kan ik de beslissing maken. Ik doe mee of ik doe niet mee. Maar en dat heeft er wel mee te maken. Maar het is niet, ik heb het niet bedacht. Nee. Maar de bedenkers, de regisseurs, de makers... komen misschien wel logisch dan bij jou ja, uit. Ja, dat is wel. Ja, ik denk... veel voorstellingen die ik, waar ik in heb gezeten... gaan wel vaak over... nou ja, sowieso liefde. Maar ja, welke voorstelling niet eigenlijk. Hm. Maar over seksualiteit of homoseksualiteit. Uh-huh. Ja, dat is wel geinig eigenlijk. Nu ben ik zelf ook van die kant. Jezus. Maar... alle luisteraars weg. Nee, ja. Ja. Ja, nee, en dat... je hebt ook een hele mooie voorstelling gespeeld, Liefdesziek, ook bij Tim de Oostpol. Ja. Over liefde in tijden van afstand. En ik vond het wel mooi, want een van de slagzinnen uit die voorstelling was... misschien gaat liefde niet om de bevrediging, maar om de schoonheid van het verlangen. Toen dacht ik, dit gaat over Siegfried en Roy eigenlijk. Schappig, want het is dezelfde schrijver als Siegfried. Niet. Ja, dat is ook Bart van den Donker. Ja. Ja, dus doet hij dus gewoon een herhaling van zetten. Ik wou net... doet hij altijd. Dat nieuws. Ja, nee, het gaat absoluut over Siegfried en Roy. Ja, over iets wat ze allebei heel graag willen... maar er net niet bij kunnen. Wat dan ook wel heel mooi is... om dat verlangen niet bevredigd te krijgen eigenlijk. Ja, en misschien voor hetzelfde geld was het voor hun wel heel saai geweest... als ze het verlangen wel helemaal hadden gekregen. Misschien hadden ze het wel nodig, die strijd of dat verlangen. Mm-hmm. Dat kan ik me best wel voorstellen bij hun eigenlijk. Ja. Nee, misschien al helemaal geen relatie, je weet het niet. Ja, dat is dan act. Ja. Dat zou dat ook nog kunnen. Natuurlijk. En ik snap heel goed dat Tim dacht, hier zit een voorstelling in. Want als iets magie is, of onduidelijk, of spannend... in de zin van dat er iets mysterieus omheen zit... ja, dat is wel heel leuk om naar te kijken, denk ik. Mm. Uiteindelijk hè, begrepen jullie Siegfried en Roy? Ja, heel erg. Tim... Ja. Ja, die hang naar succes, begrijp ik heel goed. En dat... Het is de aandacht ook dan ja, die daarbij zeker, hoort, ja, dat ja. zei je eerder al. Ja, en ook dat je daar dan op een gegeven moment niet meer zonder kan en zo. Ik vind het gewoon... Daardoor vind ik het ook heel treurig. En dat doet me ook denken aan George Michael, die op een gegeven moment zei, vlak voordat hij doodging, was dit het dan allemaal waar, zeg maar? Heb ik het hier allemaal zo hard gewild en voor gewerkt en zo? En het is eigenlijk ook ergens leeg of zo, weet je wel? Het is verder niks. Het is, ja, wat is het? Dus dat vind ik dan, dat zeg ik ook, omdat ik het zelf, ja, ik zelf ook vaak mee struggle, zeg maar. Want ik heb ook op het podium gestaan en zo. En dan, het is ook ergens, ja, ik weet niet. Ik vind het dan wel tragisch ook of zo. En dat vind ik dan mooi eraan. Dat het dan misschien minder betekenis krijgt op een gegeven moment. Ja, dat het begint, ja. En dan, maar je blijft er toch naar op zoek of zo. En dat deden zij dan ook heel hun leven. Maar is en het dan, dat is treurig, wat geeft dan dat gekke lege gevoel? Want je staat daar, dat weten jullie misschien ook beter, op dat podium. Je krijgt een applaus. Jullie krijgen dat ook bij deze voorstelling. Het is nooit, nou volgens mij, dan, dat merk ik bij hun, zeg maar, het is nooit genoeg geweest, zeg maar. Ja. En zelfs die gasten, zeg maar, en want de parade is natuurlijk een klein festival, maar zelfs die gasten die op zoveel mensen, ja, wie in de wereld was het niet gezien, zeg maar, en zelfs bij hun was het zeg niet genoeg. En dat vind ik dan moeilijk. Ja, of wil je dan steeds meer, waar we het eerder al over hadden? Dus misschien, de dieren moesten groter worden. Ja, precies. Dus het was nooit. Ze wilden steeds meer. En zelfs dat was niet genoeg. Want zelfs op het eind stond hij nog in zijn eentje met het muntje op die strip. Ja, zeg precies. Maar. Dus dat is. Mm-hmm. Maar is dat iets wat je herkent van jezelf? Dat je hebt dat applaus gehad en dan, ja. Oh, ja. Wat komt daarna dan nog? Wat dat kan. Nee, daar ben ik ook wel blij mee dat ik dat niet heb. Mm. Volgens mij hebben we dat allebei wel na het applaus. Zijn we ook heel blij dat we lekker koelpoe kunnen bestellen bij dat koelpoek, ene tentje. Ja. Hoe heet dat? Die snackplaat. Ja. En, en een biertje kunnen drinken. En dat dan de volgende dag pas weer de volgende is. Maar ik moet wel zeggen, zij speelden natuurlijk ook... Ja, hoe zeg je dat? Zij stonden jaar na jaar op plek 1 in de Champions League van hun genre. Ja. Zij waren de beste van de wereld. En ik kan me daar ook niet echt een voorstelling bij maken hoe dat geweest moet zijn. En zij verkochten inderdaad gevaar. En als jij jaar na jaar gevaar verkoopt, moet je elk jaar gevaarlijker worden. Dus dat is inderdaad spannend voor het publiek, maar ook voor hun. Maar zij hadden inderdaad als doel om gewoon roem te bereiken. En ze hebben daar nu wel zo een standbeeld staan in Vegas. En er is een straat vernoemd. En dat is wat zij wilden. En dat is gelukt. En dat vind ik wel ergens ook... Of hoe zeg je dat? Ik snap echt heel goed wat je zegt, Tim. Maar er zit ook een andere kant dan dat ik denk... Wie weet, ik hoop voor ze dat het niet tragisch was. Ja. Ergens. En ik hoop ook ergens dat dat muntje op dat plein niet was... Want ik kan niet zonder, maar ik kan niks anders. Of ik wil blijven geven. En net stond ik nog voor 15.000 of 1500 man, avond en avond, 10 voorstellingen in de week. Maar het geeft me dezelfde voldoening om dit muntje te laten verdwijnen... en mensen op die manier, op kleine schaal... magie mee te geven of zo. En ik hoop dat heel erg. Ja, het is ook mijn eigen, het is ook mijn eigen ding, hoor. Het is mijn eigen tragiek of zo die ik daarin zie of zo, hoor. Dat ik denk, oh ja, als ik dat zou zijn, dan zou ik op een gegeven moment denken, maar wat denk ik, ik heb alles gehad en dan is het nog niet genoeg of zo. Dus dat is ook wat ik wat ik er zelf. Je gunt jezelf iets anders in dat opzicht. Ja, op een gegeven moment denk je, nou, oké, ik heb leuke dingen gedaan. Het was goed genoeg of zo, zoiets. Er klinkt ook heel veel bewondering wel voor ze uit jullie verhalen, trouwens. Heb ik Alex, zeker. Bij jou ook, ja. Ja, zeker. En dat is gegroeid bij jou naarmate je die voorstelling... Ja, ik kende ze dus ook niet. Maar met eigenlijk elk feitje wat je over ze leert... eist toch wel een soort bewondering voor die twee mensen... die enorme dingen hebben opgezet... en volgens mij nog steeds de grootste act zijn die Vegas ooit heeft gezien. Dat is heel bijzonder. Mm. En ik denk als echt wij als nu aan, vakmannen, kijk ja, als wij eens, nu he? Aan goochelaars denken en windmachines en dieren... dat komt allemaal van die twee mannen die dat hebben ontdekt op een cruiseschip. Ja. Uit puur toeval zijn ze elkaar tegengekomen en de wereld wil dit zien. Dat vind ik wel heel mooi. Ik denk ook niet dat het geldwolven waren of zo. Dat ze waren, deden ze niet voor het geld of misschien ook niet per se voor de roem... maar echt omdat ze dat heel graag deden. Ja. Dan ga je ook niet wat deze 10 shows in een week, zei jij? Ja, precies. Dan moet je er wel echt van houden. Groot liefde voor hun vak en omdat ze er heel goed in waren. Ja. Maar zij doen op de parade ook 3 shows op een avond. Dus dat is gelijk. Soms 4, maar van een half uur. Ja. Ja. Want hoe hebben jullie dit verhaal in een half uur gekregen? Dat vroeg ik me nog af. Het is toch onwerkelijk eigenlijk? Ze praten heel snel. Ja. Het heeft eigenlijk verschillende vormen. Het heeft een vertelvorm. En dan heeft het nog... Verbeter me als ik het verkeerd zeg. Een vertelvorm waarin we het publiek aankijken. En dus kunnen vertellen en een samenvatting kunnen geven van... En dat ging ongeveer zo. En dan kunnen we dus eigenlijk met een dubbele punt een fictielijn in schieten. En dan heb je een fictielijn in het... In ons hier en nu zijn ze oud. Zit Roy in een rolstoel en wordt die verzorgd door Siegfried. En dan heb je nog een fictielijn in het toen. Waar ze naar terugverlangen en herinneringen ophalen met het publiek. En dit programma heet Wat Blijft. Ik wil eigenlijk wel van jullie weten, na al deze prachtige woorden over dit duo, wat blijft van Siegfried en Roy? Wat jullie betreft. Ik begin bij jou, Tim. Wat blijft van Siegfried? Jeetje, ja. Nou ja, dat zij een impact hebben gehad. En waar dus Hans Klok ziet als voorbeelden. En wat blijft? Ja, toch die legacy dan, denk ik. Maar ja, aan de andere kant, ik denk ook eigenlijk dat er niks... Dat er ook, is het, kan ik ook zeggen niks? Want ja, uiteindelijk, natuurlijk mag je dat. Ja, dat nou ja, de praten is het, liep ook bijvoorbeeld een iets oudere man. Die kwam naartoe en die kennen ze ook niet. Dus uiteindelijk gaat alles en zal alleen het standbeeld overblijven. Er zal af en toe een kind naar wijzen die zal zeggen, wie waren dat? En dan staat er een moeder naast die zegt, ik heb geen idee. Dat is denk ik wat blij. Daniel? Alex? Willen jullie hier nu nog iets aan toevoegen? Ik weet niet of je hier overheen kan. Dat is wel lot natuurlijk. Ja, dat is wel somber instelling. Ik weet niet, ja, voor mezelf, ik denk, wat voor mij blijft... is toch wel die liefde in welke vorm die ook heeft plaatsgevonden tussen hun. Mm-hmm. Dat ontroert me wel heel erg. En ik vind het een mooi liefdesverhaal. En dat blijft voor mij. Alex? Ja, wat blijft er? Ja, nou in ieder geval, Roy heeft een keer iets gezegd. En dat, ik zie hem wel als twee grote heren van de entertainmentindustrie. Ze hebben veel mensen vermaakt. En Roy heeft een keer iets gezegd als dat je af en toe een voorstelling speelt waarbij je samen bent met het publiek. En dat is de werkelijke magie. En ik wil dat wel geloven, ook omdat dat is wat wij doen. We staan ook op toneel en wij spelen er 3 per avond, soms 4 inderdaad. En elke avond zit er eentje tussen dat wij elkaar ook aankijken en zeggen, nu waren we helemaal samen. En die overeenkomst vind ik heel mooi. En ik hoop dat die blijft. Ja. Oh, man. Kut, dat is het beste antwoord toch? Ja, toch goed voor het laatst, toch? Ja. Ja. De grandioze dood van Siegfried en Roy is vanaf aanstaande dinsdag 29 augustus tot en met zondag 3 september te zien op het theaterfestival De Parade in Amsterdam. Gaat dat zien, zou ik zeggen. Daniel Cornelissen, Alex Hendricks en Tim Kamps. Fijn dat jullie hier waren. Hartelijk dank dat jullie vannacht met ons wilden komen vertellen over jullie bijzondere voorstelling, over dat bijzondere duo Siegfried en Roy. En om het af te leren wil ik graag toch eventjes naar Mind is the Magic van Michael Jackson. Ja. Dat hij iets speciaal maakte voor Siegfried en Roy. Voor zijn Las Vegas show. Is opgenomen in 1989. Michael Jackson was dat met Mind is the Magic. Hij maakte dit nummer speciaal voor de Siegfried and Roy's Las Vegas show. Opgenomen in 1989. Bedankt voor het luisteren. Straks in het tweede uur van Wat Blijft aandacht voor Overleven. De serie die Koen Verbraak maakt voor Human. Hij ging in gesprek met Shirin Bemelmans, hartchirurg in het UMC Utrecht. De vrouw maakte ooit een cruciale medische fout en vertelt daarover. Het is een bijzonder interessant gesprek. Straks dus. Tot zo.

Ja, anders dan een lever anders. Of een nier? Voor mij wel. Ja? Ja. Want ja, wat maakt het hart zo bijzonder? Nou, het is wat mij betreft de motor van je lijf. Dus het hart zorgt voor de rest, als het ware. En als je het hart kan zelfs buiten het lichaam, kunnen we dat nog laten kloppen. Met harttransplantaties kunnen we harten in andere mensen laten kloppen. Dus het hart is een in dat opzicht al een heel bijzonder orgaan. En het is natuurlijk in symbolische zin is het ook een prachtig orgaan. En wij dichten het hart natuurlijk inderdaad van allerlei extra kwaliteiten toe. Hè? Ja. De liefde zou daar huizen. En, speelt dat ook nog een rol bij jouw voorkeur voor? Nee, niet bij de voorkeur, maar het is wel groter geworden daardoor. Ja? Ja. Ja. Maar dan is de volgende stap dat je aan dat hele mooie orgaan ook wil gaan opereren. Ja. Waarom trok dat je? Ja, ik denk dat met name te maken, maar dat is natuurlijk allemaal achteraf te verklaren. Maar de grote drijver is mensen helpen. Mensen helpen? Ja. En in mijn ogen kan ik dat het meest direct door iets aan het hart te doen. Echt met mijn handen. Ja. Maar mensen helpen in algemene zin? Ook. Maar als ik aan het opereren ben, in vrij directe zin. Ja, want je bent ook in je studententijd, als het gaat over mensen helpen, werkzaam geweest bij de kindertelefoon. Ja, ja. Ook om mensen te helpen. Ja. Ja? Ja, kinderen met name, ja. Ja, dat trok me. Ik had een huisgenootje, die had weer een vriendinnetje die daar werkte. En die vertelde daarover en dat triggerde bij mij iets. Waarschijnlijk mensen helpen. Oh ja? En wat is dan, want we hadden het net over dat opereren. Wat is het mooie om te opereren? Wat is het mooie aan opereren? Je ziet direct effect van wat je aan het doen bent met je handen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een klep moet vervangen, dan haal ik de klep eruit en ik naai een nieuwe klep erin en dan is het probleem opgelost voor die patiënt. Dus het heeft ook iets heel ambachtelijks? Ja. Ja? Ja. Zoals bijna een automonteur een nieuw onderdeel plaatst? Ja. Ja? Ja, dat denk ik wel. En ik vind het heerlijk om met mijn handen te werken. Ja? Dus is het een zwaar beroep? Ja. Fysiek ook? Fysiek ook, ja. Je moet lang kunnen staan. En het helpt als je fit bent, of als je in ieder geval de spieren van je rug en buik en nek en schouders goed traint. En lang staan wil zeggen dat je hoeveel uur dan bezig bent? Nou, een gemiddelde operatie duurt ongeveer 4-5 uur. Ja, ja. Denk ik. Dat ben je zo kwijt. Ja. Ja. Is het ook mentaal zwaar? En dat hangt een beetje van de situatie af. Maar zeker als je begint met opereren, dan ben je überhaupt gesloopt als je een keer hebt geassisteerd. Omdat je dan zo aan het opletten bent wat je precies moet doen. En op het moment dat je zelf gaat leren opereren, dan word je daar ook heel moe van. Maar wat het mentaal wat zwaarder maakt, denk ik, is dat voor iedere handeling die je doet, zijn er potentiële hele grote gevolgen als je dat niet goed doet. Dus iedere stap in die operatie, ben je in je hoofd aan het bedenken, oké, als ik nu een half centimeter naar links ga, dan kan er dit gebeuren, maar dan heb ik daar straks last van. Dus dan moet ik eigenlijk nu. Dus je bent continu aan het anticiperen op ellende, eigenlijk. Ja. Om dat te voorkomen. En dan heb jij er straks last van, maar dan heeft de patiënt er misschien zijn leven lang last van. Ja. Ja. Ja. Daar ben je ook van bewust. Ja, zeker. Ja. Ja. Die verantwoordelijkheid, die draag je als hartchirurg, of dus als überhaupt als arts, denk ik. Een sneetje heeft grote gevolgen. Ja. Ja. Is het ook nog altijd een mannenvak? Steeds minder. Ja? Ja, steeds minder. Want als je kijkt naar studenten geneeskunde, dat zijn in de meerderheid vrouwen. Ja. Maar zie je dat ook terug in de operatiekamer? Ik geloof dat er momenteel iets meer vrouwen in opleiding zijn dan toen ik in de opleiding was. Mm-hmm. Dus dat is op zich gunstig. Ja. Als je kijkt over de hele linie, zijn het nog steeds meer mannen dan vrouwen. En de reden dat veel vrouwen toch niet kiezen voor dit vak, want ze kiezen er wel voor, maar er zijn ook natuurlijk heel veel die het niet doen, is denk ik toch wel de combinatie van het fysieke en mentaal zware allebei, en ook nog eens een keer werktijden waarbij je echt niet weet hoe laat je thuis bent. En dat is met meerdere vakken zo. Maar ik denk dat dit vak zoveel van je vraagt, dat mensen heel bewust misschien wel de keus maken om dat vak dan ook niet te gaan doen. Hoe leuk ze het misschien ook vinden. En denk je toch ook dat vrouwen het misschien net iets anders doen dan mannen? Wat anders doen? Nou, zo'n operatie. Dat weet ik niet. Met andere ogen, ander gevoel? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Tenminste, ik zou zeggen, als ik nu kijk met de mensen met wie ik nu werk, dan heb ik het idee dat het gevoel waarmee zij opereren matcht met hoe ik opereer. Dus ja. dat is denk ik hetzelfde. Nee. Maar in de hiërarchie van de geneeskunde staat de hartchirurg zo ongeveer bovenaan in de pikorde. Het heeft ook iets heel masculins. Hè? Ja. Ervaar jij dat ook zo? Ik weet dat mensen het zo zien. Ja. Maar ik vind dat niet per se. En mensen nodig. Binnen of buiten de geneeskunde? Beide. Ja? Beide buiten ook veel. Ik had met name vroeger op feestjes, dan vermeed ik het onderwerp eigenlijk altijd. Oh. En misschien nog steeds wel een beetje, maar iets minder. Waarom dan? Nou, wat er gebeurt, het is heel grappig wat er gebeurt op het moment dat je iemand ontmoet op een feestje. Dan gaat het heel vaak gewoon, wat doe jij dan? Ja. En dan maakte ik in het begin nog wel eens de fout. Door te zeggen, nou, ik ben in de opleiding of ik ben hartchirurg. Mm-hmm. Of ik werk als hartchirurg. En dan gebeurden er of twee dingen. Of mensen renden eigenlijk soort van weg. Want die dachten, oeh, dat is eng. Oh, ja. Ik weet niet waarom ze dan wegrennen, maar dat was echt een soort, daar wil ik niet heen. Of dan was het, ik moet even iets halen. Of je werd ineens op een ongevraagd voetstuk geplaatst. En daar had ik nooit om gevraagd. En dan gaan mensen toch, die gaan toch anders tegen je doen. Ja, ja. Dat merk je. Ja. Ik noemde al het woord masculien. Dat is natuurlijk ook wat hartchirurgen zelf soms ook misschien wel denken. Hè? Zeker, van, Ik zit nog op de stoel naast God op zijn minst. Ja. Nou ja, er is zo'n geëikte grap. Wat is het verschil tussen God en een thoraxchirurg? Of een hartchirurg is hetzelfde. Ja? En God kan niet opereren. En dat typeert eigenlijk een beetje de oude generatie, denk ik vooral. Dat komt in de buurt bij hoe zij dat zien. Ja. Ja. Jij deed in eerste instantie kinderhartchirurgie, hè? Nou, dat wilde ik gaan doen. Ja. Dat heb ik uiteindelijk nooit gedaan. Maar je hebt er wel aan geproefd? Ja, geroken. Ja, volledig. Ik heb me er helemaal in ondergedompeld. Waarom wilde je dat graag? Ja, ik vond dat prachtig, prachtige chirurgie. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja, dat is heel anders dan de volwassen chirurgie. Aangeboren hartafwijkingen, die heb je in allerlei geuren en kleuren en soorten en maten. En dat is heel vaak toch ad hoc besluiten hoe je iets gaat repareren. Het is ook nog eens een keer heel klein. En het is ook nog eens een keer heel klein. Ja. Ik hou van priegelen, dus dat paste dan wel. Ja. Ik vond dat prachtig. En dat was ook uiteindelijk het doel. Om kinderhartchirurg te worden, moet je eerst je opleiding tot volwassen hartchirurg afronden. En daarna kun je dan een fellowship doen om kinderhartchirurg te worden. En waarom heb je het niet doorgezet? Dat had eigenlijk de belangrijkste reden was dat ik was terug van mijn vooropleiding. We hadden destijds een opleiding die bestond uit 2 jaar algemene chirurgie en 4 jaar hart- en longchirurgie. En ik was net terug van de heelkunde en ik had dienst. En we hadden een reanimatie van een babytje wat 6 weken oud was. En die was net geopereerd en naar huis. En die werd gereanimeerd, teruggebracht naar het ziekenhuis. En daar hebben we alles gedaan wat we konden en dat is niet goed gegaan. En toen kwamen die ouders binnen en die braken in 100.000 stukken voor mijn ogen uit elkaar. En ik weet nog dat ik dat zag en dat ik toen dacht, dit wil ik niet. Ik wil niet, ik moet iets in mezelf gaan afsluiten om hiermee om te kunnen gaan. En dat wil ik niet. Is te zwaar. Ja, dat komt op de een of andere manier was dat iets waarvan ik dacht, dat er is een gevoel wat ik dan moet wegstoppen. Mm-hmm. Om dit dan te kunnen doen op deze manier. Het gaat echt niet, het gaat heel vaak wel goed, maar het gaat natuurlijk ook wel eens niet goed. En ik wil dat gevoel niet wegstoppen als het niet goed gaat. Ja, dat gevoel dat iets zou kosten van wie ja, je bent. Ja, ja. Dat het onder je huid zou krijgen. Ja. Ja. Was dat een moeilijke beslissing? Op dat moment eigenlijk niet. Nee? Nee. En nu je erop terugkijkt? Ook nog helemaal niet. Nee? Nee. Het is goed geweest dat je niet bent gaan doen. Ja. Ja? Ja. Want kom je eigenlijk uit een gezin waar gedokterd werd? Nee, mijn vader was dierenarts. Maar in de tijd dat ik oud genoeg werd om een beetje te begrijpen wat hij deed, was hij eigenlijk al vervroegd gestopt. Mijn moeder is psycholoog. Mm-hmm. Of die is opgeleid als psycholoog. Je ouders komen uit Iran, hè? Ja. Ja, ja. Klopt. Ze waren eigenlijk op doorreis naar Canada in 1970... Dus nog voor de Iraanse revolutie? Voor de revolutie, ja. En toen zijn ze eigenlijk hier blijven hangen. En toen werd ik geboren een paar jaar later. En toen werd mijn broertje geboren een paar jaar later. Oh ja? Wat was het voor gezin waarin je opgroeide? Een Iraans gezin waarbij met name mijn moeder heel erg realiseerde dat wij als kinderen in Nederland werden geboren en ook daar opgroeiden. Daar waar mijn vader nog wel wat conservatief kon zijn in zijn ideeën over dat mijn broertje en ik bijvoorbeeld ook Farsi met elkaar moesten praten. Had mijn moeder veel meer zoiets van, ja, maar dat kun je niet van ze verwachten. Want ze wonen in Nederland, ze praten de hele dag Nederlands en dat werkt niet zo. Nee. Dus daar was af en toe wel wat wrijving op dat stukje. Ja. En met name met mij, want ik was een vrij opstandige puber. Ja, en dat vond hij ingewikkeld. Ja. Ja. Ja. Je ouders zijn gescheiden, hè? Ja. Hoe oud was je toen? Ik was 15. Ja. Ja. Wat herinner je daarvan? Was dat moeilijk voor jou als puber? Ik weet nog wel dat ik zag het een beetje aankomen. En ik weet nog wel, ik had heel veel conflict met mijn vader in die tijd. Mm-hmm. Dus in eerste instantie dacht ik, oh, dat is wel lekker rustig. Ja? Ik vond het niet zo heel erg. Nee. Ik denk wel, achteraf, als ik terugkijk, denk ik, nou ja, dat was niet mijn beste jaar. Ja. Ik bleef zitten op de middelbare school. En dus het had echt wel zijn uitwerking. Dus om nou te zeggen dat het niks deed, dat is niet zo. Mm-hmm. Maar het was wel, op dat moment was het meer dat ik dacht, rust. Wat was jij toen voor meisje in die tijd? Streberig. Streberig? Ja. En streberig niet zozeer dat ik hoge cijfers wilde halen, want ik wilde vooral het minimum doen en toch alles binnenhalen. Dat is ook een beetje hoe ik de middelbare school op doorlopen. Mm-hmm. Maar ik weet nog wel dat ik toen ook al riep op school dat ik kinderartschirurg ging worden. Oh ja? Ja. Ja, maar dat had je al op je 9e besloten. Ja. Dus ik weet nog, ik sprak mensen later op een reunie die zeiden, oh ja, riep dat toen al. Ja? Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Ja. Jouw vader is teruggegaan naar Iran. Ja. Ja. Klopt. Hoe is het hem daar vergaan? Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Nee? Er was heel weinig contact. En hij is wel een paar keer teruggekomen naar Nederland. We hebben hem nog wel een paar keer gezien. Maar uiteindelijk is hij daar overleden aan longkanker. Dat is al wel weer een tijdje geleden. Toen was ik zwanger van mijn oudste dochter. Dus dat was in 2011. Ze heeft jouw kinderen nooit gekend? Nee. Vind je dat jammer? Nu vind ik dat wel jammer, ja. Ja? Ja. Ja. Ja. Zeker omdat ze hebben maar één oma, mijn moeder. De ouders van mijn man leven ook niet meer. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel jammer dat ze die hele samenstelling niet kennen. Ja. Maar hij heeft nog wel meegemaakt dat jij chirurg werd. Hartchirurg. Ja, van de via de zijlijn. Ja. Ja, hij hoorde het op afstand. Ja. En je moeder? Die maakt het volop mee? Ja, die heeft me ooit opgebiecht dat ze toen ik zei ik wil hartchirurg worden, dat ze eigenlijk alleen maar dacht, oh mijn god, waar ga je aan beginnen? Ja? Ja. Ja, die had echt wel zorg van hoe gaat dat zijn. En die heeft ook altijd wel gezegd van, realiseer je goed, je kan helemaal voor je vak gaan en het is een fantastisch vak. En alleen, je moet je realiseren hoeveel het waard is als je dan in een donker huis in je eentje thuis komt. Dus met andere woorden, je kan echt alles geven voor het vak, maar er is nog meer dan alleen werk in het leven. En dat is goed gezien. Ja, dat is heel goed gezien, ja. Ja. Wat voor eigenschappen moet je eigenlijk hebben om een goede dokter en in jouw geval hartchirurg te zijn? Ik denk voor mijn vak specifiek is een bepaalde mate van perfectionisme wel erg prettig om te hebben. Ja. Ja, je hebt weinig marge. Of eigenlijk bijna geen. Dus je kunt je niet veroorloven om het half te doen. Of om het driekwart te doen. Dus het streven naar perfectionisme, dat moet denk ik wel in je zitten om in ieder geval mijn vak te kunnen doen. Ja. Eigenlijk moet het altijd perfect. Dus je mag nooit genoeg nemen met minder. Dus als je bij een, dat is echt op de millimeter, als je bij een steek, zeg ik ook tegen mijn assistenten, als je twijfelt over je steek, dan doe je hem opnieuw. Want je onderbuik heeft altijd gelijk. En een steek is dat je? Een steek is letterlijk een draadje waarmee je de bypass bijvoorbeeld maakt, of waarmee je een klep inhecht. Dat steek je door de kransslagader bijvoorbeeld. Ja. En dat is millimeterwerk. En dat kan alleen maar zo? Ja. Ja. Wat is nou belangrijk in jouw vak? Dat je een hele goede ambachtsman, vrouw bent? Mm-hmm. Of dat je ook heel sociaal onderlegd bent? Ik vind beide. Alleen ik denk voor het vak SEC is gewoon goed kunnen opereren, is natuurlijk wel een pre. Ja. Al moet ik zeggen dat in mijn ogen wat iemand een goede chirurg maakt, is niet per se iemand die heel goed kan opereren. Nee. Maar dat is iemand die weet hoe die ellende kan voorkomen. Hoe die ellende kan voorkomen? Ja. Ja. Dus die weet ook hoe die, nou, stay out of trouble. Dat is een soort adagium wat je meekrijgt. Ja. En als je dan in de problemen komt, dat je ook weet hoe je het oplost. Ofwel zelf, of met hulp van een ander. En meestal kom je eruit? Meestal kom je eruit, ja. Heb jij voorafgaand aan een operatie ook echt contact met je patiënten? Ja. Ja? Ja. Ja, sowieso de avond van tevoren spreken we ze. Of de ochtend van tevoren, afhankelijk een beetje van de dag. Dus het is heel kort, het is kort contact, maar het is wel heel intensief contact. Hoe gaat dat dan? Heb je dan echt een gesprek? Vraag je naar iemands leven? Dat wil ik wel. Daar heb ik niet altijd tijd voor. Mm-hmm. Maar wat ik wel altijd vraag is hoe het met iemand gaat. Ja. Als eerste. Dat is altijd mijn allereer. Ook als ik iemand op de polykliniek zie, dat is mijn eerste vraag. Ja. Hoe gaat het met u? En de ene keer levert dat een heel mooi antwoord op. Of iemand begint heel hard te huilen en die zegt dan sorry, sorry, sorry. En dan denk ik, en dan zeg ik ook, daar hoeft u helemaal geen sorry voor te zeggen. Nee. En de andere keer is iemand echt oprecht heel relaxed. En dan heb je dus ook weer een ander gesprek. Ja. Want je zegt, je spreekt soms de avond van tevoren. Ja. Dat is de avond voor de dag van de grote gebeurtenis voor die mensen. Ja. Realiseer jij je dat? Ja. Ja? Ja. Want voor jou is het een werkdag natuurlijk, hè? Ja, maar toch is iedere operatie een nieuwe operatie. Want zij kunnen waarschijnlijk die avond bijna niet slapen van wat er boven hun hoofd hangt. Nee. Hoe zit jij die avond dan op de bank thuis? Ben je ook al bezig met die operatie? Soms wel. Ja? Ja, afhankelijk van de operatie. Ja. Soms wel. En soms, zoals het iets is waarvan ik denk, daar moet ik even goed nadenken. Want bij die patiënt is dit anders dan normaal. Of dat is anders dan normaal. Dan kan ik daar inderdaad de avond vooral al over nadenken. Of de beelden bekijken en het gaan visualiseren. Ja. Dat werkt altijd maar heel goed. Zit je dan ondertussen ook naar Netflix te kijken of zo? Of weet ik nee, veel. Meestal lig ik dan al in bed. Of ik sta mijn tanden te poetsen. Ja? Dat, ja. Want dat ook voor jou is het een grote dag. Ja. Ja? Ja, ik drink bijvoorbeeld ook nooit als ik de dag daarna moet opereren. Nee. Maar, want je patiënten leggen natuurlijk letterlijk hun hart in jouw handen. Ja, dat zeggen ze ook. Ja, zeggen ze dat? Ja, ja. Voelt dat ook zo? Ja. Want het is een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, dat is het ook. Maar daar heb ik ook zorg voor te dragen. Ja. Maar als je met mensen hebt gepraat, ze hebben een gezicht gekregen, een stem. Je weet dat die mevrouw 4 kinderen heeft en 3 kleinkinderen. Ja. Opereer je dan Hanneke de Vries of opereer je vooral een hart? Nee, ik opereer Hanneke de Vries. Ja? Ja. Dat zet je niet in de weg? Nee. Nee, want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, maar deze mevrouw die moet het overleven. Ja, dat denk ik ook wel eens. Ja? En dat moet je dan toch parkeren op een bepaald moment. Ja, want anders is het niet te doen. Ja. Want jij zet aan het begin van de operatie ook muziek op, hè, die de patiënt mooi vindt. Ja. Toch? Ja. Ja? Ja, daar vraag ik specifiek naar. Ja, ja. Is dat gebruikelijk of hoort dat bij jou? Nee? Nee, dat hoort bij mij, denk ik. Ja. En wat vraag je dan? Nou ja, ik leg ze uit. Ik zeg, u mag nadenken over een liedje waarmee we u onder narcose brengen of in slaap gaan maken. En alles wat op Spotify te vinden is, kan ik voor u opzetten. En het liefst een liedje waar u rustig van wordt of waar u fijne herinneringen aan hebt. Want hoe fijner... Het heeft 2 redenen waarom ik het doe. De ene reden is dat ik denk, hoe rustiger iemand in slaap gaat, hoe rustiger ze ook wakker worden. Dat wordt ook bevestigd vaak door... Dat is aan elkaar verbonden. Ja, dat lijkt wel verbonden te zijn. Ja, ja. En de tweede reden is eigenlijk dat die mensen geven letterlijk alles over aan ons. Dus het hart en dus alles. En die komen op een operatiekamer die er vrij steriel uitziet. En iedereen ziet er hetzelfde uit en heeft dezelfde mutsjes op. En je herkent misschien nog mijn ogen, zeg maar, omdat je me net hebt gezien als patiënt. En dan is zo'n liedje nog het enige wat van die patiënt zelf is. En dan is dat nog het stukje van hen. En dat ze daarmee in slaap gaan, En waar kiezen ze dan voor? Dat wisselt, dat is fantastisch. Noem eens voorbeelden. Ik heb het Ajax-lied gehad, ik heb Metallica gehad, ik heb psalmen gehad, de Koran, Frans Bauer, van alles, klassiek. Oh ja. Maakt niet uit. Gewoon één liedje of de hele tijd? Nee, één liedje in principe. Ja? Ja. Ja. Want je hebt er ook een playlist samengesteld. Ja. Ja. Die kunnen mensen luisteren. Als ze mij weten te vinden op Spotify, zouden ze die kunnen luisteren. En dat zijn allemaal liedjes? Allemaal liedjes die mijn patiënten hebben. En als je zo'n liedje nu hoort, hè, en dat is 5 jaar na de operatie, zie je dan die man of vrouw nog soms voor wel. Ja, ja, soms wel. Omdat dat toch... En weet je dan ook hoe het gegaan is? Of het soepel ging of niet? Of... Over het algemeen wel. Ja. Ja, ja, sommige liedjes weet ik, dat is bij die patiënt. Oh ja, die had toen dat en dat. Noem eens een voorbeeld. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat Ajax-lied. Dat was een wat oudere man. En die wilde heel graag het Ajax-lied. Want hij zei, dat zing ik altijd met mijn kleinzoon. Ah, ja. En ik weet nog hoe die eruit zag. En ik weet nog dat die operatie, die ging eigenlijk heel goed. En die man is ook vrij vlot weer naar huis gegaan. Dus dat zijn wel dingen die erbij blijven. Ja. Het is een vak met een enorme verantwoordelijkheid. We hadden het er net al even over. Verlamt dat besef je wel eens? Want als ik een fout maak, heb je een slecht programma. Ja. Maar dan gaat niemand dood. Nee. Nee. Het besef is er, continu. Mm-hmm. Maar het verlamt niet. Nee? Nee, mij niet in ieder geval. En ik denk mijn collega's ook niet, anders kun je dit vak niet meer doen. Wat doet het dan wel met je, dat besef? Het maakt mij in ieder geval alert. Dus ik heb een verantwoordelijkheid, dat brengt ook met zich mee dat ik dus... Ik vind het een verplichting om mijn operatie goed voor te bereiden, om te weten wat ik doe. En ook op het moment dat het niet gaat zoals ik wil, hulp in te schakelen. Zo ben ik ook opgeleid. Dat je niet denkt, dit moet ik zelf klaren? Ja. Het gaat namelijk niet om mijn ego. Het gaat niet om mij. Het gaat om mijn patiënt. Is dat nog best wel een moeilijk te neembare horde voor sommige collega's? Ja. Ja? Ja. Gelukkig in mijn directe omgeving niet. Ik werk in een centrum waar dat volledig gebruikelijk is. En ik ben ook opgeleid in een centrum waar dat heel gebruikelijk was. Ja. Voor sommige collega's is het moeilijk te nemen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat merk je doordat ik er natuurlijk veel over praat. Het is een van mijn stokpaardjes. Omdat ik vind dat we daar veel makkelijker in zouden mogen zijn. Denk je ook dat door te grote ego's wel eens dingen verkeerd gaan die best goed hadden kunnen aflopen? Dat denk ik wel, ja. Ja. En is dat dan op de vingers van één hand te tellen? Nou, dat wat ik ervan heb gezien, denk ik wel. Maar ik vermoed dat er veel meer is. Je hebt het wel eens meegemaakt. Niet alles. Ja? Ja, langs de zijlijn. Dat je dacht van, roep er nou iemand bij? Ja, achteraf. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk achteraf. Ja. Ja. Maar wat je natuurlijk doet op het moment dat er dan iets niet goed gaat, dat wordt gelukkig ook steeds meer gedaan. Maar dan ga je wel uitpluizen wat er dan precies niet goed is gegaan. En spreek je dan zo'n collega aan? Van, waarom heb je het zo laten lopen? Ja, soms wel. Ja. Als het aan mij is om dat te doen. En als het een directe collega is, zeker. Ja. Ja. In 2009 was jij net zelfstandig chirurg, hè? Ja. En toen is er iets misgegaan bij een operatie. Wat is er gebeurd? Dat was een operatie waarbij ik een hartklepvervanging ging doen. Van de aortaklep. En om dat te doen moet je het hart leegmaken van bloed. En dat doe je door een slangetje in te brengen in het hart, wat het bloed allemaal wegzuigt. En normaal gesproken test je dat slangetje of die ook echt zuigt. En ik heb dat toen niet getest. En dat slangetje bleek later verkeerd om in de hartlongmachine te zijn gelegd, waardoor die lucht blies in plaats van bloed afzoog. Dus er blies lucht in dat hart? In dat hart. En dat is gevaarlijk? Dat is gevaarlijk op het moment dat alle verbindingen, zeg maar, naar de rest van het lichaam nog open zijn. En dat was op dat moment zo. Dat slangetje breng je eigenlijk altijd in op het moment dat het hart nog klopt. En pas later ga je het hart stilleggen en dan sluit je eigenlijk als het ware het hart af van de rest van het lichaam. Met een klem, letterlijk. Had je op dat moment door dat het niet goed ging? Pas toen ik lucht naar buiten zag komen op plaatsen waar dat echt niet de bedoeling is. Waar kwam het dan uit? Langs de slang waarmee het bloed via de hartlongmachine weer wordt teruggegeven aan de patiënt. En dat is eigenlijk het stuk voor dat stukje zet je eigenlijk dan de klem om de rest weg te halen. En toen zag je dat daar heel veel lucht langs kwam. En wat dacht je toen? Toen dacht ik, oh mijn god, dit is echt helemaal niet goed. Ja? Ja. Ik kreeg meteen buikpijn. Ik dacht alleen maar, dit is niet goed. En zagen de mensen om je heen dat ook? Ja, ik riep ook heel hard, wat gebeurt hier? Dit is niet goed. Ja. Dat heeft iedereen al meegekregen. En wat kun je dan doen nog? Nou, kijk, ergens diep van binnen wist ik ook, dit is niet goed. En moet een godswonder gebeuren, wil dit goed aflopen. Alleen, we waren net begonnen aan de operatie. Dus je hebt ook nog geen enkele reden om te zeggen, we gaan die operatie dan niet meer doen. Dat is ook geen... Je moet hem afmaken. Je moet hem afmaken. Ja. Is dat ook een beetje tegen beter weten in dan? Achteraf, ja. Mijn onderbuik zei meteen, dit klopt niet. Want datgene wat er gebeurde, dat kan ervoor zorgen dat iemand... Hersendood raakt. Hersendood raakt. Ja, die lucht die gaat er eigenlijk direct naar het hoofd. Dus dat gebeurde misschien wel onder jouw handen? Dat gebeurde onder mijn handen, ja. Ja. Ja. Zag je dat verder ook nog ergens aan? Want iemand is natuurlijk buiten bewustzijn. Ja, je zag... We hebben stickers op het voorhoofd plakken die geplakt. Dat doen we eigenlijk standaard bij operaties. En daarmee kun je, even heel grof gezegd, meten hoe diep iemand in slaap is. Of er hersenactiviteit is of niet. Mm-hmm. En die waarde die ging meteen naar nul. Oh, en ja. Dat is niet goed. Dat is wel echt alsof je in een nachtmerrie belandt, hè? Ja, dat voor was een dokter. Het ook. Dat was het ook. Ja. Ja, en ik was ook net klaar met ik was net 3 maanden klaar met mijn opleiding. Ik was natuurlijk opgeleid om dit. Dit was een. Ik vind een operatie nooit een routineoperatie, maar het was in ieder geval een enkelvoudige operatie. Dus het was een operatie die we vaker doen, die wordt gezien als laag complex. Het is niet een hele ingewikkelde operatie in principe. Nee, het heeft veel pitfalls, maar het is in principe niet een hele ingewikkelde operatie, nee. Nee. Had je met deze mevrouw had je natuurlijk ook gepraat vooraf. Ja. Wat staat je daarvan bij? Wat was het voor iemand? Ja, ik vond het een hele bijzondere vrouw. Hele open vrouw. Heel vriendelijk. Ze gaf mij de indruk dat ze heel oordeelloos eigenlijk in het leven stond. Wat ik prachtig vind. Dus ze benaderde alles heel open en heel warm. Het was een mevrouw die vertelde dat ze boeddhistisch leefde. Dat ze vegetarisch at. Dat ze iedere dag yoga deed. En dat zag ik ook toen ik aan het opereren was. Want ze had het hart van het zag eruit als het hart van een 18-jarige. Oh ja. En dat was al lang niet meer? Dat was al lang niet meer, nee. Maakt dat het allemaal nog dramatischer? Dat je denkt, dit was ook nog eens een heel aardig en bijzonder iemand? Ja. En niet dat het bij anderen er niks uitmaakt, maar dat is het. Maar je kan dus het wel je gevoel is, ja, je gevoel is misschien nog intenser als je een... Kijk, met sommige patiënten heb je iets meer een klik of een band dan met anderen. En dan voelt dat wel nog erger. Mm-hmm. Terwijl het is net zo erg als het gebeurt met iemand waar ik iets minder mee heb. Ja. Maar... Weet je haar naam nog? Je hoeft ja, ik weet haar naam. Ja. Maar het is inmiddels al 14 jaar geleden. Ja. En dan na afloop moet je natuurlijk het gaan vertellen. Ja. Hoe ging dat? Nou, dat was... De familie was in het ziekenhuis? Nee, de familie was thuis. Mm-hmm. Dus over het algemeen gaan mensen naar huis omdat die operatie natuurlijk best wel lang duurt. Zij leefde nog. Het hart deed het nog, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Alleen, we wisten wel dat er iets gruwelijk mis was. Dus wat ik moest gaan vertellen is dat er iets gruwelijk was misgegaan... en dat we moesten afwachten of ze überhaupt wakker zou gaan worden. En dat is niet een scenario wat je van tevoren bespreekt... want dat is een scenario wat hier gebeurde... was iets wat eigenlijk gewoon niet gebeurt. En hoe werd er gereageerd? Nou, ongeloof, boosheid. Ja. En echt wel totale shock, eigenlijk. Maar boosheid ook? Ja, ook wel boosheid. In ieder geval, het telefoongesprek zelf weet ik niet meer zo goed. Maar wel het gesprek wat we daarna hadden toen ze was overleden. Toen moest je echt zeggen van... Toen heb ik ook gezegd, er is iets niet goed gegaan. En waarschijnlijk, ik had dat slangetje moeten testen. Mm. Daar ging het, en wie dat slangetje ergens in had gestopt, dat deed er dan niet toe. Ik ben eindverantwoordelijk op die operatiekamer. Dus ik heb dat ook gezegd, van ik had dat slangetje moeten testen. Dat heb ik niet gedaan. Dat levert natuurlijk niet het leukste gesprek op. En dat is zacht uitgedrukt. Ja, want hoe ging het? Nou, ze waren woest. Ja, ze waren woest. En begrijpelijk. Hè? Vonden dat het jouw schuld was? Maar dat was natuurlijk ook. Dat heb ik ook gezegd. Mm-hmm. En de boosheid begrijp ik natuurlijk ook wel. Want je hoort net dat je moeder is overleden... door iets wat ik heb gedaan of niet heb gedaan. De dokter heeft niet goed opgelet. De dokter heeft niet goed opgelet. En dus natuurlijk in je emotie word je ongelooflijk boos. En dat is volkomen begrijpelijk. Ja. Er was ook een collega bij je, hè? Ja, in dat gesprek zei mijn oudste collega... een grote man, grijs haar, een oudere chirurg... die zei eigenlijk meteen van ik laat jou dat gesprek niet alleen doen. Dus jullie zaten daar met z'n tweeën? Wij zaten daar met z'n tweeën. Ik heb dat gesprek gedaan, maar hij zat echt gewoon naast me. En hoe is dat dan? Die familie gaat die kamer weer uit. En dan? Ik was inmiddels aan het huilen. Ja? Mijn collega wist eigenlijk niet zo... Die vond dat wat ingewikkeld, een huilende vrouw. Dus die legde een beetje een hand op mijn schouder. En die zei, nou, misschien moet je anders even... En toen dacht ik, nou, nu komt er iets wat ik kan doen. En toen zei hij, misschien moet je anders even schoenen gaan kopen. En toen, schoenen gaan kopen? Schoenen gaan kopen. En toen midden in mijn tranen... Toen dat troost elke vrouw. Ja, dat zei hij, daar houden jullie toch van? Oh, echt waar? Dus toen was ik er wel, daar moest ik wel heel hard om lachen. Dus toen ben ik wel even weggegaan, ik heb even ergens gezeten... en ik heb een kop koffie gedronken en toen ben ik weer teruggekomen. Hoort zo'n fout er uiteindelijk toch ook gewoon bij? Het is ook mensenwerk. Ja, het is mensenwerk. Ik ben geneigd om te denken dat iets wat zo makkelijk te voorkomen zou zijn geweest... dat er eigenlijk niet bij hoort. Maar dat kan ik nu heel makkelijk zeggen. Dit had niet mogen gebeuren? Nee, vind ik niet. Ook omdat dat, zeker bij navraag toen, was het iets wat mensen gewoon standaard deden. Mm. Alleen, ik deed dat op dat moment niet. Ik was op een andere manier opgeleid. Maar ook dat wat ik daar had geleerd, heb ik ook niet toegepast. Ja. Dus... En wat had dat voor effect op jouzelf? Nou, het grappige was dat ik op het moment zelf... eigenlijk de onzekerheid en het eerste wat je denkt, nou, dit, ik kan maar beter stoppen. Ja? Dat was het eerste. Dat dacht je echt? Ja. Ik stop met dit vak? Ja. Ik kan dit niet. Terwijl ik vond dat ik het wel kon. Maar op dat moment dacht ik, nou, ik kan het dus blijkbaar gewoon niet. Mm-hmm. En pas later realiseer je, oké, dit is blijkbaar een handeling die ik gewoon echt niet goed heb gedaan. Dus daar leer je van. Maar ik realiseerde me pas later dat ik op dat moment veel meer behoefte had om te praten over mijn gevoel. Hoe erg ik het vond en dat ik er verdrietig van was en dat ik er slecht van sliep. En dat ik tijdens een andere operatie, als er iets haperde met dat slangetje, meteen weer dacht, oh, als het maar niet misgaat. Ja. En daarover praten is blijkt helaas nog steeds wel lastig. En dan bedoel je over praten met mensen die dat kunnen inschatten, die collega's zijn. Ja. Niet met de buurvrouw of je moeder. Nee, ja, ook dat deed ik wel. Alleen dat is inderdaad echt heel anders dan mensen die dat zelf ook doen. En waarom doen artsen dat dan niet? Goeie vraag. Ik denk dat niet iedereen er behoefte aan heeft, om te beginnen. Ook omdat ze vinden dat ze zelf geen fouten maken? Die zijn er ook, helaas, ja. Dus die zullen denk ik helemaal niet gaan praten over hoe ze zich voelen als ze een fout maken, want zij maken nooit een fout. Nee. En de mensen die wel een fout maken of een complicatie veroorzaken of wat dan ook, die hebben misschien niet altijd behoefte om te praten over hun gevoel daarover. Mm-hmm. En dat hoeft ook niet. Dus dat miste je? Ik miste dat. Ja, wat heb je gedaan om dat gemis in te lossen? Ik heb vooral gepraat met de mensen die dichtbij me stonden. Dus niet zozeer de collega's. Daar heb ik het natuurlijk uiteraard ook mee over gehad. Maar met collega's wordt het al heel snel inhoudelijk. Ja. Wat ook niet verkeerd is, hè? Begrijp ik niet verkeerd. Wat bedoel je met inhoudelijk? Van nou, dan is zo'n slangetje wel of niet moet? Ja, dan wordt het heel. Hè, dan ga je echt die hele operatie stap voor stap door. En gaat het niet over wat dat op je mentale gesteldheid voor invloed heeft? Nee. Nee, en daar was toen. Ja, ik weet niet of daar toen echt aandacht voor was of niet. Maar ik denk dat dat ook gewoon. Een collega zei, ja, we hebben gewoon een rotvak. En zag ik, ja, dat klopt. Maar daar wil ik graag iets meer over praten. En dat was mijn behoefte heel erg. En wat was de overheersende emotie bij jou? In die eerste weken, daar ging de zweep er gewoon over bij mezelf. Mentaal. Ja? Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik gaf mezelf de schuld. Ja? Terecht. Maar dat nam wel grote vormen aan. Dus zodra schaamde daar iets... je ook? Schaamde je je ook? Ja, in het begin zeker. Ja? Ja. Ook dat ik dacht, ik heb het toch anders geleerd. Hoe kan ik dit nou zo hebben gedaan? Ja. Meer dat soort ongeloof bijna, dat je denkt, hoe kan dit nou? Hoe kort daarna ging je weer opereren? Ja, de volgende dag. De volgende dag? Ja. Dat durfde je? Ja, blijkbaar. Ja? Ja, ik heb daar niet bij stilgestaan of zo. Ik weet alleen wel dat het echt een flink aantal operaties heeft geduurd voordat ik wat rustiger weer ging opereren. Want ik was echt wel gespannen. Het is het opereren met trillende handen. Ik denk dat ze wel iets meer hebben getrild dan daarvoor, ja. In het begin, ja. Maar dat ging allemaal goed. Ja. Na een tijdje dacht je dus van, ik kan het wel. Ik hoef... Ja, dat heeft... Nou, opereerde ik daar veel, maar dat heeft daar weken geduurd, denk ik. Ja. Ja, ik denk zeker zo'n 20, 30 operaties. Is dat ook een soort periode van rouw waar je doorheen gaat? Niet tijdens het opereren. Dat opereren is misschien meer een gevoel van... Ja. Oké, ik ben van mijn fiets gevallen, ik moet er echt zo snel mogelijk weer op, want anders. Ja. Dus dat is meer om ervoor te zorgen dat je... Maar daarbuiten, als je in bed lag, als je op de bank zat? Ja, dat... Ja. Ja? Ja, ja, dat, daar heb ik echt weken het last van gehad. Ja. Zit het je nog wel eens dwars? Het zit, nou, niet meer op die manier. Nee? Nee, want ik heb het er veel over. Nou ja, ik kan met wat meer compassie naar mezelf kijken... Ja? Ja. Kleeft zoiets ook aan je als dokter, als chirurg? Als je het er de hele tijd over blijft hebben, kan dat aan je blijven kleven, ja. En hoe was dat in jouw geval? Bij collega's bijvoorbeeld? Nee, dat gevoel had ik helemaal niet. Nee. Je hoorde niet achter je rug van, dat loopt. Nee, totaal niet. Nee hoor, die waren in die zin wel heel open en behulpzaam. Ja. Want je wordt natuurlijk ook gewikt en gewogen en de maat genomen door de beroepsgroep. Ja. En ze gaan natuurlijk ook kijken van wat is er hier gebeurd. Ja, dus het is in eerste instantie wordt er intern natuurlijk gekeken wat er is gebeurd. Dus het is een onderzoek omdat we het als calamiteit hebben gemeld bij de inspectie. We hebben het ook in de beroepsgroep zelf besproken tijdens de landelijke vergadering. Ja. Ja, dan zit je wel even te slikken in de zaal. Omdat het dan natuurlijk, het werd anoniem besproken. Maar ik was de enige vrouwelijke hartchirurg in dat centrum. En dat werd erbij gezegd? Nou ja, mijn collega versprak zich en die zei ineens ze had. En toen dacht ik, ja nou nu... En draait dan iedereen zijn hoofd om? Nou, niet iedereen, maar er waren wel wat mensen die me aankeken en zeiden, Ja. Want ik zei, ja. Maar je bent niet vervolgd, toch, voor de fout? Nee. Nee, we hebben uiteindelijk gesprekken gehad met de familie die gelukkig zeiden van, als jullie dit tot op de bodem uitzoeken en ons beloven dat jullie in ieder geval er alles aan doen, of de garantie geven zelfs dat jullie er alles aan doen om dit in de toekomst te kunnen voorkomen, dat was voor hen op dat moment voldoende. Heb je ze later nog wel eens gesproken, die mensen? Nee, daarna niet meer. Niet meer nadat zou je daar nog behoefte aan hebben? Of is het wel afgerond? Nou, het is in die zin voor mij wel afgerond. Maar ik zou achteraf misschien wel willen weten hoe zij alles hebben ervaren in die periode. Ja. Wat heb je ervan geleerd? Ik wil niet zozeer als dokter, maar... Ik heb vooral heel veel over mezelf geleerd. Ja? Ja. Ik heb me veel meer gerealiseerd dat ik dus wel iemand ben die behoefte heeft om te praten over gevoelens die komen kijken bij dingen die niet goed gaan. En ik heb ook geleerd dat door dat te doen en ook naar patiënten toe of naar familie toe open te communiceren over dingen die niet goed zijn gegaan, dat een heleboel, toch wel een heleboel ellende kan voorkomen. Of een heleboel nasleep kan voorkomen. Ja. En je hebt geen invloed op hoe een familie reageert of hoe een patiënt reageert. Dat denken we altijd, maar dat hebben we gewoon echt niet. Maar mijn ervaring is in ieder geval in al die jaren wel zo geweest dat als je daar open en eerlijk over kunt praten of kunt zeggen, goh, ik vind het echt heel erg dat het zo gelopen is. Dit was echt niet mijn intentie. En ik weet, soms weet je namelijk niet waarom iets niet gaat zoals je had bedacht. Maar als je dat kan delen, want ik geloof niet dat er artsen zijn die dat nooit voelen. Dat geloof ik echt niet. Alleen het uiten daarvan is nogmaals, daar heb je of behoefte aan of niet. Of je hebt er behoefte aan en dat lukt je niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar mijn ervaring is wel dat op het moment dat je dat kan uiten, dat over het algemeen positievere uitwerking heeft op de relatie die je hebt met de patiënt dan dat je dat niet doet. Ja. Dat heb je ervan geleerd? Ja, dat heb ik ervan geleerd. Ja. Ben je ook anders gaan denken over collega's die wel eens een fout maken? Nou, niet zozeer in hoe ik ze wel of niet waardeer, maar ik ben wel veel alerter op hoe ze zich voelen. Ja? Ja. Want jouw schoonvader is overleden door een hartinfarct. Ja. Een hartinfarct dat niet werd opgemerkt. Ja. Dat is dus eigenlijk, daar is een arts niet alert geweest. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoe was dat voor jou? Nou, ik vond het heel lastig, omdat ik natuurlijk aan de ene kant familie was. Ja. Ik had die huisarts, ging om de huisarts, een andere huisarts overigens, maar dan zijn eigen. Die heb ik ook nooit zelf gezien en nooit gesproken. En ik kreeg dat hartfilmpje wat toen gemaakt was, kreeg ik onder ogen nadat het allemaal al gebeurd was. En toen realiseerde ik me van, oh maar wacht eens even, dit was dus toen al aan de hand. En dat had die arts moeten zien? Dat had die arts moeten zien, die had dat filmpje laten maken. Ja. Maar die heeft dat filmpje nooit gezien, dat hartfilmpje. Dat lijkt me toch een redelijke fout, ja, zou ik zeggen. Nou ja, dat klopt. En ik weet nog dat mijn man en zijn zussen hebben ook echt wel overwogen om daar stappen te ondernemen. En daar hebben we toen ook heel uitgebreid over gehad. En zij met name, maar ik heb ze er wel op gewezen dat wel betekent dat je daar dus nog jaren mee geconfronteerd wordt. Als je die richting opgaat. En dat is denk ik iets waar het is handig als je daar bewust van bent. Voordat je dat doet. En ik geloof dat ze nog wel een gesprek hebben gehad met die huisarts. Die huisarts heeft wel ook toegegeven dat ze dat niet goed had gezien. Je ziet dan van dichtbij wat dat natuurlijk kan doen met mensen. Dus dat was wel confronterend, eventjes. Ja, maar misschien heb je ook wat meer compassie dan voor zo'n huisarts of... Ja, met name omdat iemand in staat is geweest om toe te geven dat er een fout was gemaakt. Dat roept bij mij een gevoel van empathie op. Dat deed hij? Dat deed ze, ja. Dat deed ze, ja. En misschien niet helemaal op de manier zoals de familie dat had gewild. Maar daar hebben we niet zoveel invloed op, denk ik. Jij bent ook, naast je werk als hartchirurg, coach, hè? Ja. Wat voor mensen coach je? Artsen. Ja? Ja. Die waarmee specifiek kampen? Van alles. Ja? Maar waarom komen mensen bij je, artsen? Ik denk de belangrijkste reden is omdat ze weten dat ze niet hoeven uit te leggen hoe het werkt in het ziekenhuis. En wat ik daarmee bedoel is dat ik zelf destijds een coach zocht. En bij een niet-medisch coach terechtkwam. Mm-hmm. Die waren in die tijd sowieso schaars. En die vertelde van, goh, leg eens uit, hoe ziet jouw werkdag eruit? En toen legde ik uit hoe mijn werkdag eruit zag. Toen zei ze, wat maak jij lange dagen? En toen dacht ik, ja, maar dit is precies waarom ik hier niet ben. Want daar iemand kan die hier niet... helemaal geen benul heeft van... Nee. En dat heb jij wel als coach. Ja, ik durf wel te zeggen. Waarom zoeken ze je op? Wat noemen ze, wat wijzen ze mee? Nou, sommigen komen omdat ze heel bang zijn om een fout te maken. En ze zeggen, ja, daar, ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Komen ze dan speciaal bij jou omdat ze je verhaal kennen? Ja, ja. Anderen komen bij mij omdat ze... ik heb wat onconventionele stappen gemaakt in het vak. Dus ik ben 3 dagen aan het werk als hartchirurg en 1 dag als coach. Nou, in mijn vak is part-time werken begint ietsje normaler te worden, maar eigenlijk komt niemand er echt voor uit. Want je moet 100% beschikbaar zijn. Eigenlijk of 200%. Ja, ja. En dit vak. En 15 jaar geleden riep ik ook als hardste, hè, dat je dit vak alleen fulltime kon doen. En 3 dagen was wel echt belachelijk. Mm-hmm. En nu doe ik het zelf in 3 dagen en dat gaat hartstikke goed. Ja. Maar dat is vrij onconventioneel in mijn vak. En besluiten nemen omdat je iets anders wil dan de groepgemeente heeft bedacht, dat is wel iets waar mensen ook voor naar mij toe komen. En wat zeg je tegen collega's die iets dergelijks hebben meegemaakt? Als ze daar met mij over willen praten, want dat is, hè, nogmaals, niet iedereen heeft die behoefte. Maar ik reik ze wel aan dat de mogelijkheid er is. En ja, dat hoeft niet met mij te zijn. Als je naar een coach gaat, lijkt me toch dat dat ook een onderdeel moet zijn. Zeker, zeker. Maar dat hoeft niet met mij te zijn. Je hebt ook in het ziekenhuis zelf heb je ook peer support. Ja. Dus dat zijn collega's die zijn opgeleid om je daarin te ondersteunen. Nou, je zei, als ze erover willen praten... Ja, dan ben ik wel degene, denk ik, die doorvraagt op het gevoel. Ja. Omdat ik weet hoe belangrijk dat kan zijn. En wat hoor je dan bijvoorbeeld? Vergelijkbare dingen. Ja? Ja, dat mensen ook denken, ja, ik kan maar beter stoppen. Of hoe kan dat nou? Ik had het toch nooit zo bedacht. Waarom heb ik dit gedaan? Zie je wel, ik kan het toch niet. Heel veel met de zweep erover. En dan merk je toch ook wel dat dat nog steeds een groot taboe is in de artsenwereld. Ja. Praten over je fouten. Ja. Ja, en ik ben echt wel een heel groot voorstander van om dat taboe te doorbreken. Dat, ja? Ja. Ja, ik denk dat iedereen daar beter van wordt. Om te beginnen de patiënt. En is dat een soort angst om ontmaskerd te worden als iemand die het toch niet zo heel goed kan? Of wat is dat? Ja, misschien. Ik denk dat het beeld wat misschien deels heerst over... In ieder geval laat ik het bij mijn eigen vak houden, hartchirurgen. Maar artsen misschien in het algemeen wel dat wij onfeilbaar zouden moeten zijn. En dat hebben we een beetje zelf in de hand gewerkt, denk ik. Met de generaties voor ons die zich inderdaad als een soort god op de troon waanden. En in ieder geval zich voordeden als onfeilbaar. Mm-hmm. En op het moment dat je natuurlijk een fout maakt, dan tast dat ook dat stukje aan, wellicht. Als je die overtuiging hebt. Het ondermijnt op zijn minst je ego, zullen we zeggen. Ja, ja. En aan de andere kant is het ook nog een stukje wat denk ik ook wel logisch is. Wij worden natuurlijk opgeleid om dit zelfstandig te kunnen doen. Mm-hmm. En daar zit ook meteen een stukje met hulpvragen in mijn ogen. Op het moment dat je hulp vraagt... Kijk, op het moment dat ik hulp vraag, dan is het of anders dan ik had bedacht... of ik twijfel, of ik denk... het is altijd goed als er nog even een paar ogen meekijkt. Mm-hmm. Nou, dat is in mijn ziekenhuis op dit moment... is dat standaard. Ja. Ja, dat is eerder raar als je het niet doet. Ja. En als je dan achteraf iets, als er dan iets is... dan is het eigenlijk de eerste vraag is, waarom heb je niemand gebeld? En dat is geen teken van zwakte? Nee, precies dat is dus... mijn punt, want er zijn heel veel mensen die dat nog zien als zwakte. Oh, ja. Want we zijn immers opgeleid om het zelfstandig te doen. Dan en als ik dus hulp kunnen. Vraag, dit moet ik zelf kunnen. Ja. Maar het hulp vragen wil niet zeggen dat je het niet zelf kan. Is dat een heel klein groepje dat er zo over denkt? Of is dat toch best wel aanzienlijk? Ik hoop, of ik maak mezelf misschien wijs... dat groepje steeds kleiner wordt dat nog steeds zo denkt. Ja, maar is dat 1 op de 10 of is dat nog de helft? Binnen mijn beroepsgroep? Ja. Ja, dat durf ik niet zo goed te zeggen, want ik heb het niet met iedereen in mijn beroepsgroep over gehad. Ik denk gevoel. Misschien de helft. Toch wel, dat is best veel, hè? Ja. Dus dat komt erop neer, dat de helft zijn eigen ego hoger aanslaat dan de goede afloop van de operatie. Laat ik zo zeggen, dat zou je kunnen concluderen uit wat er dan uit de uitkomsten wellicht. Ja. En ik denk als je het ze op de man afvraagt, dan zullen ze dat allemaal in ieder geval hopelijk ontkennen. Ja. Met wie bind jij als hartchirurg nou de strijd aan? Is dat toch uiteindelijk de dood? In die end denk ik wel. Ja? Ja. Ja, want als wij niks doen, dan is de kans dat zo'n patiënt doodgaat vrij groot. In sommige gevallen direct. Dat is best een heel grote, belangrijke inzet, hoge inzet. Ja. Ja, dat heeft te maken met die verantwoordelijkheid die je dan voelt... op het moment dat je een hart van iemand in je handen hebt. Denk jij na over je eigen sterfelijkheid? Ja. Ja? Ja. En wat voor gedachten zijn dat? Nou, dat met name niet zozeer over de dood aan zich... maar wel dat als ik op mijn sterfbed lig, wanneer dat dan ook mogen zijn... dat ik terug wil kijken en dat ik nergens spijt van wil hebben. En dat, ja, dat heeft ook wel gemaakt dat ik bepaalde besluiten heb genomen die ik anders misschien niet had genomen. Noem eens een voorbeeld. Nou, de 3 dagen gaan werken als hartchirurg bijvoorbeeld. Terwijl dat echt tegen alle normen in het vak ingaat. Omdat je dan te veel zou laten liggen daarbuiten. Ja, dat je dan geen tijd hebt voor andere dingen. Ja, of de reden dat ik 3 dagen wilde gaan werken is omdat ik gewoon mijn kinderen nooit meer zag. Mm-hmm. En dat ik dacht, ik wil mijn kinderen gewoon wat vaker zien. Hoe oud zijn ze nu? Nu zijn ze bijna 9 en 11. Ja, en weten, snappen ze wat je doet? 9 en 11 eigenlijk, ja. Ja. Ja. Ja. Dus je zei, ik ben me bewust van mijn eigen sterfelijkheid. En dat heeft ook bepaalde consequenties. Ja. Dus je zei, 3 dagen werken, noem nog eens iets anders. Nou, ik heb toen de kinderen 2 en 4 waren, heb ik een half jaar onbetaald verlof opgenomen. En zijn we met z'n vieren een kleine wereldreis gaan maken. Oh ja? Ja. Echt er even uit? Echt er even uit. Ja. Ze zijn naar Thailand en Australië geweest. En, omdat we meer tijd als gezin met elkaar wilden doorbrengen. En de kinderen zijn ook maar 1 keer klein. Dus je kan ze maar 1 keer klein meemaken. En dat is iets wat bijna geen collega doet. Veel meer in zijn carrière. In mijn vak is dat ongebruikelijk. Heel ongebruikelijk. En zeker toen, want ik weet nog dat een van de collega's in het land, die hoorde dat en die zei, ga je nu al met sabbatical? En toen zei ik, maar hoezo nu al? Wanneer moet ik dan wachten totdat ik een nieuwe heup heb? Of de berg überhaupt niet meer opkom omdat ik te oud ben? Of waarom nu al? Ja, dat is gewoon een goed moment. Ja. Ja, en het grappige is dat je van tevoren denkt, het is nooit een goed moment. Want mijn carrière en ik kan niet zomaar een half jaar weg. En er zijn allerlei redenen te bedenken. En je bedenken, voor mij werkte dat heel goed. Als ik op mijn sterfbed lig en ik kijk terug, krijg ik dan spijt als ik dit nu niet doe? En toen was het antwoord ja. Ja, dus ga ik het doen. Heb je die mogelijke momenten van spijt inmiddels behoorlijk kunnen reduceren? Ja. Ja? Ja. Die zijn er niet meer? Nee, zo denk ik ook voor de grote beslissingen niet. Nee. Nee. Heb je een donorcodicil? Ja. Ja. Vanaf mijn 18e al. Ja, ja. Ja. Dus dat, daar sta je ook bij stil van, nou, dat hart wat ik nu hier inbreng, had ook mijn hart kunnen zijn, bij spreken. Ja, zeker omdat we in Utrecht ook harttransplantaties doen. Is dat nog veel dichterbij gekomen. Ja. Ja. Wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Ach, zoveel. Ja? Ja. Ja, de kinderen, mijn man, mijn familie, mijn vrienden, mijn werk. Mm-hmm. De mensen die ik ontmoet, de dingen die ik leer van mensen. De liefde, connectie, verbinding. Te veel om op te noemen. Heeft het leven zin? Voor mij wel, om die redenen. Maar niet uit zichzelf? Nou, daar ben ik nog niet helemaal over uit, nee. Nee? Nee. Nee, ik denk dat het voor iedereen anders is. Dus dat is op persoonlijk stukje. Mm-hmm. En in algemene zin denk ik dat we toch het leven vooral zelf zo mooi mogelijk moeten maken. Ja. Met vallen en opstaan. En hoe doe jij dat? Met heel veel liefde. Ja? Ja. Ja. Liefde voor mijn gezin en mijn familie en mijn vrienden. Maar ook liefde voor mijn patiënten en liefde voor het hart. Want daar huist natuurlijk de liefde. Ja? Dus dat is overkoepelend. Ja. Dus elke dag hou je die liefde in je hand? Eigenlijk wel. Ja? Ja. Zit er een bedoeling achter de dingen? Ik geloof dat de meeste dingen gebeuren met een reden. Ja? Of je erachter komt wat die reden is, dat weet ik niet. Of je daar altijd achter komt. Maar de meeste dingen gebeuren met een reden? Dat heb ik altijd gezegd. Vroeger zei ik, alles gebeurt om een reden. En inmiddels is er om me heen het een en ander gebeurd, waardoor ik denk, zou echt niet kunnen bedenken wat hier de reden van is dat dit iemand moet overkomen. Dus inmiddels ben ik daar ietsje van afgestapt, ben ik iets genuanceerder in geworden. Maar laat ik zo zeggen, ik denk dat in veel dingen kunnen we in ieder geval zoeken naar de silver lining. Ja? Ja. Ik denk dat dat ook helpt om het voor jezelf beter te voelen. Zat er een reden achter wat je in 2009 meemaakte? Ja, ik denk dit. Dat ik op de bres spring voor mensen die een fout maken en die daar nog niet open over durven te zijn. Ik denk dat als ik een reden zou moeten zoeken, dan is het dat ik in mijn vak de menselijkheid en de kwetsbaarheid nog meer vooraan ben gaan zetten. In elk geval dat je met zo'n nare ervaring iets goeds doet. Ja. Ja. Ja. Ja, dat zijn we de patiënten ook wel verplicht. Om in ieder geval ervan te leren, op welk stuk dan ook. Wat is er veranderd door wat je toen meemaakte in jouw eigen leven? Ik ben me veel bewuster geworden van wat ik doe. Ja. Ik ben me veel bewuster geworden van de impact die ik kan maken met mijn werk. Ben je een andere dokter door geworden? Een nog menselijkere dokter, denk ik. Ja? Ja. Ja. En waar resulteert dat in? Dat ik makkelijker benoem hoe ik me voel. Dat ik me makkelijker... Het is niet makkelijk, maar ik stel me makkelijker kwetsbaar op. Ja. Vertel je ook wel eens aan mensen die je nog moet gaan opereren... Die denken misschien, hé, die mevrouw die heb ik al eens gehoord. Is dat die mevrouw die een vergissing heeft gemaakt? Ik heb één patiënt gehad die daarover had gehoord. Ja. En die was eigenlijk meer... Die zei eigenlijk, ik ben eigenlijk heel blij... Ja? Dat jij me opereert. Hoe was dat voor jou? Ja, ik vond het heel fijn om te horen. Ik, nogmaals, als iemand dat hoort en zegt... oh, dit vind ik eigenlijk helemaal niks, dat jij me opereert... dan prima, we hebben nog 9 andere chirurgen die dat jammer. Ja. Als jij nou terugdenkt aan dat meisje wat je vroeger was... Hè, dat toch perfectionistische, streberige meisje... Ja. Zou dat meisje trots zijn op de vrouw die je geworden bent? Ja. Ja? Ja. Wat zou ze er mooi aan vinden? Dat ik steeds meer, ook wel door schade en schande... maar toch steeds meer mezelf durf te blijven. Ja. In een omgeving waar dat in ieder geval vroeger niet altijd gewaardeerd werd. Ja. In mijn openheid, kwetsbaarheid, gevoeligheid. Ja? Ja. En wat bedoel je dan met vroeger? Welke tijd heb je dan over? Nou, ik ben opgeleid in een tijd waar dat niet per se... waar daar niet veel ruimte voor was, laat ik het zo zeggen. En dan chargeer ik, hè, want ik heb genoeg mensen om mij heen gehad toen... waarbij dat prima kon en die dat ook zelf deden. Maar dat was in ieder geval het gevoel wat ik eraan heb overgehouden. Ja. En het meisje van zelfs 9 dat zei ik wil hartchirurg worden... zou blij zijn met wie er vandaag tegenover mij zit. Ja. Ja? Ja. Ik denk nog wel, en ook nog wel een beetje verbaasd. Ja? Want dat meisje van 9 dat was een soort hardcore... go for it en dit is het en er is niks anders. Hardcore dan met een T, hè? Ja. Ja. Maar die wist natuurlijk ook helemaal niet wat het was. Nee. Dus het was een soort... Die ging gewoon. Dat was het doel en daar ging men naartoe. En dat wordt het en dat is het. En inmiddels ben ik erachter dat er meer is. Dat wist ik al. Maar ik ben het ook aan het naleven dat er meer is. Ja? Ja. En dat voelt heel rijk ook. Voor mezelf vooral. Ja. Het was mooi om met je te praten. Dank je wel. Dank jou wel. Dat was het gesprek dat Koen Verbraak had met chirurg, hartchirurg Shirin Bemelmans. Volgende week weer een aflevering van Overleven met voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vorige kabinet, Rutte. Dat is Paul Blokhuis natuurlijk. Tijdens die periode overleed zijn jongste dochter Julia plotseling aan een zeldzame ziekte. Ondanks het immense verdriet werkte Blokhuis toch door. Dat volgende week. Dat was het voor vannacht. Volgende week aandacht voor een bijzondere tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag. Royals and Rebels. British Fashion. Over de rijke geschiedenis van de Britse mode. Inclusief een eerbetoon aan de vorig jaar overleden ontwerpster Dame Vivienne Westwood. De gast is Madelief Hoogheem. Conservator mode en kostuum bij het Kunstmuseum in Den Haag. Tot volgende week. Al vroeger gaan naar dierentuin. Toen weggebracht naar de busstation. Gezwaaid, een sigaret. De bomen gaan, het ruisen blijft. En als het soms, en dank u wel. En of ze ooit nog schrijft. Het landschap gaat, het uitzicht blijft. Zaken.